Hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. És Hudák Anita, jó reggelt kívánunk mindenkinek, szevasztok! Jó reggelt! Én benyomtalak, tesó, gondolod, hogy én vagyok az, akit én... Simán el tudom rólad képzelni. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Benyomta, csak nem azt. Nem, én benyomtam, csak ez az A írgomb nem volt ottan benyomva. Tudod, ez a, tehát a B gombot én benyomtam, Zsül pedig észrevette, úgyhogy megoldottuk a problémát. Igen, megvagyunk, most mind a hármat szólunk. Jó van. Jó reggelt, állítok. Jó, oké, nem, tökéletes. Nekem is utána kell állítanom, egy kis kulisszre tokkal a hallgatóknak. Nyilván érdekli őket. Azért mondd el, sosem lehet tudni. Egyáltalán nem érdekli őket, de azért elmondom, hogy itt van alul egy kis gomb a pult alatt, amivel a hangerőt lehet állítani a fejhallgatóinkban. És ide valahogy nem tudom, hogy kifogom magamnak az összes rádión, az összes Süketet, meg Némát, meg nem tudom kit, és reggelre mindig annyira fel van tekerve, de vagy valami elképesztő módon, és nem értem, hogy miért. Nem nagyon szeretik magukat, tudod? Jó visszahallgatni. Így van, nem csak azért, hanem másképp szól a hangot, hogyha hangosan hallgatod, meg másképp, hogyha halkan. Én se szeretem, hogyha halka fülesen, mert olyan, mint hogyha egy bödömből beszélnék. Sokkal zengőbb, csengőbb egy hang, hogyha nekem legalábbis. Így van, most például kifejezetten zengő, csengő. Ez a reggel 6-os, a 6-13-as hangod az idig csengő. És otthon is az van, tehát, hogy apával is már egyre hangosabban beszélsz, hogy hallod, hogy milyen szép a hangod. Nem, mert egyre kevésbé figyel rá oda. Nem, mert nem lehet, mert hogyha kicsit hangosabban beszélek, akkor a gyerek rám szól, hogy ne veszekedjetek. Összerezdő szegény. Szoktatok? Nem, csak ő úgy értelmezi. Persze, mert soha nem veszekszel, azért szokta ezt mondani. Hát előtte igyekszünk nem veszekedni, hát persze, hogy szoktunk, csak akkor próbáljuk akkora időzíteni, amikor vagy alszik a gyerek, vagy nincs otthon, de hogyha már egy picit hangosabban beszélgetünk, mert belelendülünk valami vitába, akkor ő ezt már úgy értékeli, hogy az egy veszekedés, igen, az egy vita. Ez marha érdekes egyébként, hogy meg lehet figyelni, hogy vannak szocializálva a gyerekek, hogy mihez vannak otthon szokva. Tehát nálunk is soha nem volt így nagy ilyen, mi nem voltunk ilyen mediterrán jellegűek soha, vagy ilyen ezek az olaszosan üvöltöző, tudod, akik még így ahogy hívják, hozz egy izét, egy mókás kanalat létsz, és ezt is úgy mondja, mint hogyha az kibelezlek. Igen, a szeretlek is úgy szó, hogy ez így összerezz ez, hogy mit tetszik mondani. Tudod, érted, veszekednek, de hogy veszekednek, élnek. Na és nálunk is az volt, hogy bármikor felemeltük a hangokat, a gyerek mondta, hogy ne veszekedjünk, marhára nem veszekedtünk, tehát hogy így, hallottad volna a nagyapádat. Tehát, hogy érdekes. Ő még tudta, hogy mi az igazi feszekedés. Igen, csak én tartok attól, hogyha majd egyszer az iskolában rákérdez a tanítónénő, hogy kiknél hogy zajlik otthon egy ilyen családi élet. Hogy akkor, igen, hogy akkor majd azt mondja a gyerek, hogy hát anya meg apa sokat veszekszik, holott nem. Csak nem arról van szó, csak kicsit erőteljesebben, vehemensebben védjük az igazunkat, vagy nem tudom én, hogyha bármilyen lelkiállapotban ez az ember lánya, fia kicsit hangosabban is tud beszélni. Nem voltak ilyen érdeklődő típusok? Nem, szerencsére. Na és apa, anya szoktak otthon veszekedni? Uh-huh. És hányszor bújnak össze egy héttel? Vagy legalábbis... Azért van ez egyébként. És a gyereknél meg azért érdekes, mert ő úgy se fogja azt mondani, mi történik. Uh-huh. Tehát az enyém meg konkrétan nem szoktak kapni vacsorát. Tehát, hogy ez ment az óvodába, ha látnád a pannát, így néz ki, tehát és bármikor bármi van, mert ugye apa szereti ezt a fajta kényeztetést, és akkor egyszer csak az óvónéni kérdezte óvatosan halkan, hogy ne haragudj, hogy ne, ti tényleg nem szoktatok vacsorázni. Hát mondom, csak kétszer, az a biztos, nehogy üres hassal feküdjön le, és akkor a gyerek ott mert rájött a szerintem, hogy az van, hogy ilyenkor elkezdik őt sajnálni. Tudod? Hogy elmeséli azt, hogy szegény haláléhesen jött be reggel, és akkor nyilván ő kapja meg elsőre a reggelit, igen, és fifikás. Nagyon okos lányod van. De félek, hogy még két éve eltelik. De nem igaz, tiszta anyja. Igen, a békát azért. Jobban tiszteljük. Na mit szólt a család, a barátok, az ismerősök a tegnapi szereplésedhez? De a hírszerkesztői pénzért. Ugye? Ezt eltitkoltam. A család, hát semmit, hát azért ez nem volt. Miért nem volt, én anyukát fölhívott, hogy szól itt anyukád? Cuncik. Attól függ, édes, ha haragszik, akkor Anita! Igen, ha nem haragszik. Figyelj, édesem, akkor... Na, nem volt egy figyelj, édesem, hát milyen ügyes vagy, látod? Hát ők hallottak azért már sokszor, hát én lassan 20 éve rádiózom, tehát nem ez volt az első alkalom, amikor hallottak. Veletek az első volt, persze, meg örültek, meg büszkék voltak, de ma holnap jönnek, és akkor majd személyesen is elmondhatják a dicséretet. Milyen aranyos ez a Jani, hogy nem bántott, igen, ezek igen. Se voltak, semmi. De jókat meséltem rólatok, elmondtam, hogy kedvesek voltatok, hogy Janitól kaptam paradicsomot, meg rengeteget beszélgettünk minden mindenféle egészséges ételről, úgyhogy megtaláltam a barátnőmet, ne haragudj, hogy ez lett tényleg, tehát egy jó barátot, jó barátot, ne érts, tudtam, hogy félre fogod érteni, igen, lehet ilyen, rólad is csak jókat mondtam, Feri, úgyhogy szerintem... Hogy nem találtad meg a barátnődet. De megtaláltam, megtaláltam. Ezt kellett volna mondanom? Nem, azt kellett, ami a szíveden, az a szádom. Azt elmondtam. És akkor holnap családi ebéd van, vagy vasárnap, és akkor majd kitárgyaljátok. Hát annyira nem családi ebéd, mert ezt meséltem, hogy az én testvérem most nagy fába vágta a fejszéjét, ugyanis kitalálta azt, hogy 3 hónapra elköltözik Hawaii-ra. Uh-huh. Mennyire igaz a mondat. Elmegy egy farmra, az interneten talált valami közösséget, akikkel így felvette a kapcsolatot, és akkor ilyen mindenféle ajánlások alapján talált egy farmot, ahova elmegy dolgozni, kosztért kvártéért, tehát kvázi nem kell fizetni, nem semmit, hanem nem leszedi az ananászt, és akkor igen. És akkor abból él 3 hónapot. Egyébként egy fokkal jobb, mint egy nyaralás, hogyha belegondoltak. Érted, Hawaii-ra mész, aha, és egyébként nem kell érte fizetned semmit. Semmit, 3 hónapot kint vagy, uh-huh, nyilván kell melózni, de azért gondolom, hogy lesz hétvégéje. Hát biztosan. Az meg talán a 3 hónapba, uh-huh, belefér mondjuk 1 hét pihenés is. Az jó. Igen. És mind virágkoszorúkat fog készíteni, vagy milyen munkát? Nem. Lesz. Hát nem, mert valami mezőgazdasági munka, egy farmra, uh-huh, megy. De nem, aha, tudja, hogy mit fog csinálni? Tehát mezőgazdasági munkára is mész. Ezt biztos tudja, csak nem akart elárulni, aha, szerintem valami. Narancsszedés. Sokat dumálnak ott. De van egy köztes ilyen szervező, akin keresztül intézi ezt a munkát? Nem, ezt ő saját. Nehogy oda menjen, aztán kiderüljön, hogy az egyébként az a gyümölcs vagy zöldség ezen az éghajlaton nem is nagyon terem, és az egész csak arról szólt, hogy levegyék. Nem, tehát van külön weboldala ennek a családnak, amelyikhez aki akar költözni a testvérem, meg felvette a kapcsolatot olyanokkal, akik már korábban dolgoztak náluk, és akkor így szerezte. Ah, tök jó. Tudod, kamu profilok a családfő kezelő. Kislány kimegy, na mindegy, nem meg akarom. Meg akarsz nyugtatni? Igen, most pont az. Én nem figyeltem, hogy kislányról van szó, már lányról van szó, hugodról van szó, igen, mert ott testvéret hugod. Igen, hugom, aha. De jó, nem 15 éves. Meg neki nem ez az első. Ő nagyon ilyen kalandvágyó. Nem 15, nem. Nem, hagyjuk, dobjuk a témát. Hát ő Angliában élt, Finnországban. Pont ezt mondtam neked, amikor ezt így bedobtad, hogy én annyira sajnálom, hogy a mikorunkban erre nem volt lehetőség. Mert most már nyilván nem mész volt, bele. Volt, csak nem jöttél vissza. Ez is igaz, és te tudtad, hogy hova mész, meg nem volt ilyen, hogy interneten ránézel. Tehát, hogy most azért már nyilván így közel 50 évesen, meg a két gyereke nem indulsz el. Figyelj, tulajdonképpen volt, mert hogy ott szerintem ott a rendszerváltás környékén már így bedurrantak ezek a lehetőségek. Azok én voltak az építőtáborok. Nem. Narancsszedés Spanyolországban. Két haverom jelentkezett is rá, el is tűnt az illető, azzal a kisebb, de inkább nagyobb összegem, akkor nekünk az nagyobb összeg volt, amit be kellett előre fizetni, aha, azért, hogy elmessél. És nem is narancsszedés volt, hanem tulajdonképpen ez szőlőszedés. És apám nagyon raffós volt, mondta, hogy szőlőszedés, augusztusban, te hülye vagytok. És azt mondja, hogy nem adok én neked erre egy fillért, és annyira meg voltam sértődve rá, tényleg kikészültem. Aztán rákérdezett egy-két hónap múlva, aha, hogy na, és haverok, szőlőszedés, jó, keresnek, és akkor... Milyen haverok? Milyen volt ma az illenapa? Próbálta terelni. De nagyon klasszik volt egyébként. Elmentünk egy ilyen kis 4 emeletes lakótelepi, ilyen kis pecóba, ott volt egy iroda, az irodában egy nő, meg egy pasi volt, 2 íróasztal, az egész olyan kicsit olyan, de hát biztos profik, és hát mi még nem jártunk ilyen helyen, hát biztos így kell működnie. Befizették ők szépen, uh-huh, a lóvét, utána, amikor legközelebb mentünk, már be volt zárva a lakás, hiába kopogtál, nem működött a telefonszám, nem tudtuk elérni a fickot, stb. Abszolút. Egy hétre nyitottál, az így alatt megszedted magad, és látod az apád, a józan, uh-huh, paraszti, aki csak ennyit mond, hogy milyen hülye vagy, augusztusban szőlőszedél. Értem, hogy jó idő van, meg gyorsabban érik. Nézzél, mert több bálint az lesz, kinek a fia vagy. Ennyi, akkor adott egy tockost még azért nevelő célzattal, és utána fölült az élő. Hány embert ültettek így fel? Nagyon sok, de én mondom, kicsit sajnálom azt, hogy most felcsattansz a netre, nézel egy ilyet. Is, mindegy. Nem csináld. Nem, jó lesz. Jó helyre megy, biztonságos helyre megy, jól érzi magát, hoz ajándékot, ajánlom, hogy hozzon ajándékot, stb. De egyébként már nézi a következő úti célt, hogy azt mondta, hogy lehet, hogy nem is jön haza, uh-huh, sok időre, hanem akkor elmegy Új-Zélandra. Az jó egyébként. És annyira irigylem tényleg, amit te is mondtál, Feri, hogy megteheti. Szabad, mint a madár. Nem köti ide senki, semmi. Ráadásul olyan munkahelyen dolgozik, hogy home office-ban tudja nyomni bárhonnan, a világ bármelyik pontjáról lényegében. Hogy neki egy van munkája, közös elengedik 3 hónapra? Hát fizetés nélküli szabadságra elmegy 3 hónapra, aha, és akkor utána visszajöhet dolgozni a céghez. Ez egy amerikai cég. És jó. Vannak, és otthon ül a kis számítógép előtt, ittéri. Hetente egyszer bemegy az irodába, megnézi, hogy minden rendben van, letörölgeti a port az egérről, és hazamegy. Mindenki ilyen munkát szeretne, meg olyan, mint Balázs. Ez a kettő. Ők kette megjelték a főnyeremét. A fizetett, és a ne a fizetett. És valamit neki be kellett fizetni? Nem, csak a repülőjegyet. Nincs semmilyen, hogy elkérnek tőle bármit. Hát ledolgozza lényegében az eltartás költségeit. Megkérték, hogy vigyen magával a vödrös szidolt a rúdra. Nem tudom, hogy mennek a honoluli rúdtáncosoknak, hogy milyen a sorsa. Hát, ott azért jobban kell rögzíteni a rúdakat, ha emlékezt. Vigyázzik el. Ezt most értenem kellett? Hát, igen. A hálai lányok azért érted. Tudod, hogy nem. Nem vékonyak. Tehát, hogy ott a rútáncosok, azok valószínűleg egy picit teltebbek is lehetne. De hát más az ízlés. Persze, a húgomból akkor kijön két hálai rútáncos. Vagy még három. Na. Igen. Vékony. Ja, vékony. Ja. Igen. Vékony. Csinos vékony. Csinos vékony. Akkor... De nem rúttáncolni meg. Akkor igény lesz csinosnak rá. És vékonynak mondott. Egészséges testtudata rendelkező. Egészséges önképpen rendelkező fiatal lányállást keres Hawaii-on. Na jó, azt hiszem váltsunk témát, mert kezdek egy kicsit. A Facebook profilja? Nincs. Miért nincs? Azért, mert van nincs. Képed róla, mutasd már. Majd keresek hogy ezt a telefonban. Most, igen, hogy ezt a hirdeti szöveget nem blöföltem volna be, akkor lenne. Nem áll, de most komolyan. Nézze már meg. Végén nem fogjuk elengedni. Na. Nagyon messzire megy, bármi előfordulhat. Tényleg most visszéretéve, érte? Ezt most nagyon komolyan mondjuk. Igen, ezzel tisztában vagyok. Azért nem úgy van, hogy csak kiugrasz hozzá, hogyha valami baj van. Tudom. Na. Tudom, és ezzel ő is tisztában van. Hát ezért próbál, ne vigyorog rá. Jó ide ivádlak beütett, de hintába. Új, de jó volt. Én meg szeretek hintázni. Egyébként látszik. Tudom magam paráztatni rendesen egyébként. Na, nem lesz semmi gond. Miért lenne? Persze, okos, ügyes, talpra esett lány, nem először veszi nyakába a világot, meg a hátizsákját, úgyhogy minden oké lesz. És ugye én nyugtatnám magam. Na jó, menjünk van. Mindegy, egy hozományvadász hapsi majd ott elkap, de nem érdekes, hogy... Nem baj, megyünk hová? Ahogy már, hogy a pasi a hozományvadat. Hát... Azt lesheti. Akkor gratulálok. Na jó, van, majd látjuk, akkor mi lesz a hölgyel. Mi most gyorsan megmutatjuk a tegnapi adás egy nagyon rövid részletét, ugyanis beszélgettünk Pető György pilótával, kapitánnyal, a repülési szakértőnkkel. Ugye a hírt már többször hallottuk, hogy Ford úr maga hát egy átrepülést hajt végre egy nagyméretű repülőgép fölött, de ez már nem az első ilyen trükkje volt Harrison Fordnak, és most valószínűleg bevonják a jogosítványát, hogy erről beszélgettünk, hogy mi ennek a valószínűsége. Közben tudtok jelentkezni a fekete-fehér igen nem játékra. Ja. A hét az elment ugyan. Köszi, Anita, nem érdekes, mindegy, magunkhoz emelünk. Szívesen, én hallgatókkal vagyok. Jó, úgyhogy most már nekünk teljesen mindegy, tehát Anitával is játszhatok, akkor biztos, hogy nyertek. Egy kicsit lemondom volt, de gonosz nem baj. Ez a gonosz péntek? Minden pénteken nem. Ilyen van? Nagyon örülök neked. Nagyon látom. Milyen vagy, amikor nem örülsz? Azért, mert Janinak nem merek szólni, mert ő azonnal porrá alász. Tudod, veled meg így édesen beszélgetünk. Ugye, mert én kedvellek, ő meg nem. Hát ennyi. Jó, de 8 éve nem kedvel. Tényleg? Te szegény. Ilyen sütőmeleg jénaiba hoz neked másnap valamit, és már megint barátok vagytok. Sütőmeleg jénai. Szóval lehet jelentkezni a játékra, plusz a közlekedési híreket nagyon várjuk. Mutatjuk a következő fél órában a napslágerét. Igen, az utolsó. Utoljára lehet nyerni, ugye nettó 30 ezer forintot. Tegnap még benn voltunk, amikor Attilánál nyert az egyik hallgatónk. Végtelenül cuki volt, marhára örült neki. És egyébként én is örültem, hogy adtunk lóvét. Én igen. Úgy kiabáltam komolyan, mintha én nyertem volna a 30-as, hogy de jó, Attila itt teljesen boldogan elkezdett üvöltözni, Janival beszántunk, volt itt minden. Hallottam, ügyesek voltatok. Úgyhogy ez lesz majd ma is, de csak a következő fél órában mutatjuk, 5 perc múlva lesz fél hét. Ez itt a reggeli show, a Morning Show sztárjainak új műsora, a Rádió 1-en. Pontosan 3:47 van, jó reggelt, sziasztok, és ragyogó jó idő. Na jó, a ragyogó nem. Igen, a péntek mindent megszépít. Hát most, de a hőfok azért jó. Most még, hát de jön valami hideg fuvallat, jeges fuvallat, visszatérnek hétvégén az éjszakai fagyok, de azért szép lesz. Aha, köszi, jó van. Csak szóltam. Na, tehát látjátok, tehát be akarjuk lökni ezt a pénteket, hogy legyen még energia, ezt az utolsó napot a munkahelyen, hogy úgy csináld végig, hogy azért tényleg 10 fokra ébredtünk, vagy mint 8-ra, azért ez nem, jössz és paf. Nem, hát ő, de nyilván ő is reggel elgondolkodott rajta, hogy ebbe jöjjön, ami most van, hogy pedig mit tudom én, margarétás cica napra. De komolyan, nekem kéne idealizált világban élnem, én vagyok a hercegnő, a kastély. kastélyban, te meg a lovag, aki nem, realitást alajál élsz. Nem hazudunk, jó? Jó, nem hazudni semmiféleképpen nem, már csak azért sem, mert van egy csomó közlekedési hírünk is. 2/A torlódás Pest felé már a Szőlőligeti lehajtótól. Tudni esetleg, hogy mi történt és hol? Köszi, Barbie. Azt nem tudjuk, de biztos, hogy megírják a hallgatók. Egybefüggő a kocsisor a 10-es főúton az Ürömi körforgalom előtt, 11-es bevezető szakaszán, aztán Andrássy út Budapest mérnek, ezt Csongor írta, M2 Göd, iszonyatos a dugó. Kamion van az úton, ezt írja Tomi. Na most, hogyha rendesen van, akkor nem attól van, de hogyha valami történt vele, akkor ez viszont elképzelhető. Szekszárdon az újvárosi temetőnél készülnek a drága fotók, és érkezett még egy hír, illetve azt az interneten találtam, hogy a 4-esen Cegléd-Bercelnél van valamiféle. Akadó bolygókat találtam. Azt nem tudom, az akadó bolygókat. A 40-es útra, várjál, 4-en megsérültek a balesetben, és a 40-es útra terelik a forgalmat. A közlekedési hírek támogatója az autóbarát csomagolású dobozos Orbit. Érkez frissen az Orbittal. Ez tényleg igen? Így van. Az, bocsánat, tehát, hogy arról beszéltünk is szerintem majd két mondatot, hogyha később lesz rá lehetőségünk a fekete fél igen nem után, hogy tényleg 40 millió fényévi távolságban találtál, de hogy is 40 millió, ne legyen már hülye, Jani, korán reggel. Hülye vagy, Jani, elég lesz majd délelőtt, délután meg este. Na, szóval 40 fényévi távolságban találta állítólag lakhatónak tűnő bolygókat. Többet is, igen, és itt a többes számú van. Beláthatóságát én nem érzem. Hogy de nem mindig magadra gondol. De nem tudsz átruccalni, hát 4 év fénysebességgel, ami elérhetetlen. Most még. Mm-hmm. De jönnek a mi gyerekeink, a mi unokáink, dédunokáink, bármilyen unokáink, és persze. Akkor hátha lesz köztük valaki, aki azt mondja, hogy két bakugrással megcsinálom ezt a fényéves dédunokát. Simán meg lehet, hogy a Somba dédunokájának a dédunokája felvértez a te örökítő anyagoddal, érted? Uh-huh. Majd egy hosszú távú projektben elfoglalja az egyik bolygót. Azt mondja, hogy de látjátok, déd, nagyapám milyen szkeptikus volt, érted? Ott ült a Rádió 1-ben a reggeli showban, és azt mondta, hogy tudom, hanyadik generáció, és aztán mégsem lakható. Tökéletes vissza. De azért biztos, ami biztos, csináljatok egy időkapszulát. Mert sose lehet tudni. Hadd vigye magával az a dédunoka. Még nem tudom, mit teszünk bele, de akkor kidolgozzuk majd, jó? Ha szabadság után visszajönk, ez lesz az első. Most viszont megmutatjuk a napslágerét, mert ez ma is 30 ezer forintot ér. Ez ma a napslágere a Rádió 1-en. Közben meghallja, hívja tizedikként a 0620-3-111-111-et, és öné a 30 ezer forint készpénzben. A mai napon utoljára, tehát nagyon szedjétek össze magatokat, hallgatók, nagyon figyeljetek, amikor megszólal a dal, Shawn Mendes nótájáról van szó, ez a Treat You Better, hogyha bármikor ez megszólal, akkor tizedikként kell telefonálni, üvölteni, mint az állat, a Rádió egy szlogent, az előadót és a dalcímet, és akkor megvan a 30 ezer. Így van, Andy elzárja a pénzcsapot. Hát most éppen. Ebben a formában. Ebben de... Igen. Már ti most... is mentek nyaralni? Hát figyelj, abból is valamit oda is kellett adjon. Sajtettem. Egyébként igen, lett volna még egy hét játék, de azt mondta, hogy ha mi nem vagyunk, akkor ezt a pénzt inkább nekünk adja, hogy világos. A burgaszi nyaralása Balázsnak összejöjjön. És látod, milyen jó rendes. Szívű. Így van, ugye, és ebben az aranypartra tudod kimenni. Érted? Már érted, aranypart. Zsűr, majd segítsen már egyszer, mert a Viberen nem találom az integető macska ikon. Nem tudok küldözgetni ilyen cukiskodó üzeneteket a hallgatók, mert segítsetek légy. Akarsz? Hát persze, én ezeket imádom. Integető macskaikon. Miért kell? Miért kell integető macskát vagy nem, küldeni? Nem is emoji. De miért nem tudod azt írni, hogy örülünk, köszi? Mit? Örülünk, köszi. Ez a snasz. Snasz, az integető macska az jobb. Így is eleget nagy fateroznak minket, nem? Igen, legalább egy integető macskával legyünk beljebb. Jó, szóval visszatérve a dologra, hogy ez ma az utolsó játék, de én tegnap olvastam egy titkos e-mailt, amely arról szól, hogy hihetetlen mennyiségű új játékot fogunk majd indítani. Ilyen napközben itt koncertjegyek lesznek, lesz egy nőnapi aktivitásunk, majd erről pár mondatot beszélünk is a mai napon. De jó. Mert szeretünk benne. Én ittam egy presszokávét, megijegeltem a tarkomat, hogy végig tudjam olvasni az egészet. Olyan sor van játékból, hogy nem hiszed el. Olyan sor. De ez jó hír. Ez jó. Nyilván a hallgató. Miért vagyunk? Ja. Na várjatok, mivel megyünk mit tovább? Találtál? Fekete-fehér igen nem szignált. Kerestem először is, de most már találtam is. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? jól gondold meg a választ. Betty, jó reggelt! Sziasztok! Szia, Betty! Édes cukikám! Nagyon! Hány éves vagy? 12. Te jó, mondani is akartam rögtön, hogy egy mondjuk egy 10 pontos listán szerintem egy kb. Olyan 9-es. 9. A cukisági faktorod. Nem vagy iskolában szívem? Vagy, ja, mondjuk hogy hülye vagyok, hát 3-4 hétkor még hova mennél. Meg lehet, hogy már nem jár. Ja, a 12 évesen végzett. Ja, érted, olyan hamar érnek már a gyerekek. Zseni képző. Azt olvasom, itt Anna írt nekem információkat, hogy te mész ma varatszedésre. Igen, megyek. Mi történt veled, Betty? Hát elgáncsoltak az iskolába, és elestem, és letört a térdemből egy 2 centis csondarab. Ne csináld már! Ki gáncsolt el? Melyik volt az? Az oktatás. Mondd a nevét! Hardi Zsombor. Nem, az... Zsombor! Zsombi! Szégyen magad! Beszélni fogunk Zsombor szülőjével. Így van, most. De ilyen aranyosan jó fejen, tehát játszottatok, mert azért ilyen üzemi baleset egy iskolában előfordul. Vagy tetszel neki, és azért csinálja. Igen, tetszel, vagy utál? Hát nem tudom. Én nem szeretem őt. Na, ez jó, hát őszintén. Jó, hát de lehet, hogy valakit, aki miatt megműtenek, meg letörik a térdemből egy darab. De legalább meglátogatott Zsombor, amíg kórházban voltál? Nem látogatott meg. Akkor nem szeretetből csinálta. Bocsánatot kért? Hát az se. Zsombi. Hát, hogy nevezed? Zsombi, mi van veled? Legyen egy kicsit férfi, ha megcsináltuk a bajt, akkor vállaljuk elérte a felelősséget. Álljunk oda. 2 órás műtétem volt. 2 órás? Jesszus. Altatásban? Igen. Úristen. Na jó, hát ez a varatszedés, ez már semmi nem lesz szívem. Mert neked volt már varatszedésed? Varatszedésem volt. Még soha nem volt. Neked meg még soha nem volt. És hány öltés? Tessék? Hány öltéssel varták össze? Ezt mindig meg szokták mondani. 3? Igen. De mekkorák azok az öltések. Mit akarok mondani? Zsombinak meg kéne mondani, ne tolja már itt túl a macsót. Tehát, hogy azért elnézést kellene kérnie. Tehát, hogy az lenne a szép. Biztosító hát fizetet? Igen. A praktikus oldal. De nem volt biztosítás. De nem, minden gyereknek ja, van. Minden általános iskolásnak van. Érdemes egyébként mellette még egy másikat is. Mert akkor több pénz jön. Világos. És akkor apad a markát, hogy nem baj, kicsim, nincs térded. Kaptunk egy 10 000-est. Jobb, gyere, majd egy kicsit. Értem már, miért van 2 gyereket, Feri. Egyik térd, másik térd, van ott még, ha onnan ezek jöttek. No, kivel szeretnél játszani, Betty? Janival. Pont mondani akartam, hogy biztos Anitával. Nem. Hát én vagyok a legkevésbé aranyos ebből a 3-asból. De ezzel most lehet változtatni. Jó, de nem is aranyosságot keresett, ja, tudod, tényleg, hanem játékos társadat. Igen, hanem verhetőség. Jó, akkor figyeljetek, indultok a játékkal. 3, 2, 1, tessék! Szia, Jani! Szia! Kérdezz nyugodtan. Szeretnél kérdezni? Rendben. Szeretnék. Tudtad, hogy én országúti versenybiciklizek, és nagyon sikeres vagyok ebbe? De jó vagy! A sikeresség az mit jelent? Voltál már magyar bajnok? Voltam is, és még sok bajnok is, és mindig ott állok a dobogó legfelső fokán, vagy a második fokán. Van? Fenn vagy a fészen? Nem vagyok fenn. De kár érted. Nem baj, hogy nem vagy fenn, de az kár, hogy bedurrantottad, hogy nem vagy fenn. Jani, szép volt! Egyet azért visszahoztál egy pontot, Betty szegény. Hát ebbe belecsúsztál ebbe de a nagyon, Facebookos sztoriba. De nagyon-nagyon ügyi vagy egyébként. De azért kérdeztem egyébként, hogy tényleg ebben nem volt semmi céltudatosság, tehát nem akartam, hogy elveszítsd le, hogy nem a játékot, csak hogy megnéztem volna a képeket. De rákeresek a nevedre. Jó. Nagyon figyelj csak, és most a térdműtét után lehet országúti bringázni? Hát majd igen, júniusban. Ja, van egy kis rehabilitáció. Igen. De Jani, küldök neked szívesen képet Weberen. Küldj, mindenképpen megnézem, jó? De jó. De akkor folytatod tovább, csak hát így most viszonylag sebesélyed lesz a magyar bajnoki címre egy lábbal. Te... Hát azért még csak mit mondtak, mivel vigasztaltak az orvosok? Mennyi idő a regenerálódás? Hát 8 hét. Már ebből 4 letelt. 4, és akkor most kell szépen majd járatni, mész visszaállító dolgokra. Jól van, gyógytorra, köszönöm, kerestem a szót, de péntek reggel van, nem volt meg. Betty, mutatunk azért egy ajándékot neked, figyelj! Az ön nyereménye egy családi belépőjegy a The Champion Interaktív Sport Élmény Expóra a Millenárison. Nem tudom, hogy te mennyire tudod ezt most használni, szerintem semennyire, plusz akkor választott sportágad neked megvan. Jani volt ezen, nagyon jó volt a dolog, kitalálták, hogy úsznia kell, és labdajátékok. Így van, ez így a kettő, van. Ami nem megy, a többi viszont nagyon ezért jó. Ezért kell. Ja, erre próbáltak rávenni. Betty, puszi, akkor jobbulást, és ne félj, nem lesz semmi baj. A varatszedés már a könnyű része. És keményen. Mármint a sportot. Jó, puszi. Szia. Szia, Betty. Sziasztok. Szia. Hello, hello. Szia. Na hát ezzel egy picit javítottunk, 3-2 a heti állás, de jó, a hallgatók vitték a hetet. Jó. 4-11-re legyen az asztalom a zombi telefonszám. Megtaláljuk. 2 perc múlva lesz 7 óra, hírek után jövünk vissza. Here we go. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra múlt 10 perccel jó reggelt, sziasztok! Ébredezik a város, ébredezik az ország az utolsó munkanapon. Eljön a hétvége. Így van, örülünk neki, mert tényleg jó idő lesz, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy jó idő. 10 fok volt reggel, ami azért már minden csak nem tél. És tegnap milyen jó volt, ilyen 16-ok. Hú, mondjuk most ennyi riagatnak minket azzal, hogy jövő héten visszajönnek majd ezek a fagyos hajnalok, de hál' Istennek az most minket, bocsánat, elnézést tényleg azoktól, akik dolgozni fognak a jövő héten, mi egy picit azért elmegyünk, de reméljük, hogy most már bedurran a tavasz. Én nagyon várom az első kitelepülésünket. Az új, a jó, egy jó májusi egyhetet. Hova mentek? Istenem. A, mindegy. Bár, nem, hova visznek, nem tudjuk még. Igen. Nálunk úgy szokott lenni, tudod, hogy mi Janival így betájoljuk, hogy egy hét puszi család, megyünk körbe, az a új, de szeretjük. Imádjuk, imádjuk. Mindegyik városra van valami kis program, aha, körbe kell nézni, el kell menni, ki kell próbálni mindent, amit ilyenkor lehet. De otthon azt mondjátok, hogy annyit dolgoztunk, hát, de annyit. Hát, hogy az anya, te tudod, hogy az milyen fárasztó, te egész reggel. Ja. Te azt aztán meg tudod, hogy hiányoztok. Ja. Sejtem. Nálunk nem kell nagyon magyarázkodni otthon. Eleve a hangrobbanás van mindig, amikor elmegyek, mert a feleségem a levegőbe csap. Yes! el tudom rólad képzelni, Jani, hogy azért otthon úgy kijereszted a hangodat, az asztalra csapsz, és akkor mindenki, aha, menekül, amikor meglát, mert alapvető, hát én, ahogy így megismertelek így a utóbbi két hétben. Nem, azt, hogy egy végtelenül kedves, csendes ember, aki a lénynek nem tudna ártani. Szerintem ez se igaz, tehát hogy két szélsőségbe estünk bele. Igen, te nálunk az tény, hogy a Móninak azért erőtésebb a személyisége, mint az enyém. Nagyon kanakát tökös az, hogy én nagyon bírom a Mónit. Keveset találkoztunk, de ott mindig az volt, hogy neki van véleménye, ő elmondja, nincs olyan, hogy jó, akkor persze Jani csinálj. Tehát, hogy ő neki... Nem fogja ráerőszakolni az ember a véleményét, de hogy mindig van neki, és azt elmondja, az batuti. Biztos lehet. Egészen, így van, ezért kör alakul egyébként az ebédleasztalunk, mert már minden így sarkát lefejeltette vele. De ha igazán őszinték akarunk lenni magunkhoz, meg ti is, fiúk, azért gondol, a legtöbb családban az a helyzet, hogy valóban a férfi hordja a nadrágot, csak a nő mondja meg, hogy melyiket vegye fel. Nálunk ez nem így van, ugye, drágám? Na, visszatérve a kitelepülésre, mi nagyon akarjuk, mi ketten. Olyan biztos... helyre fogunk menni, ahol szól egyébként a Rádió 1. Célszerű. Halló, srácok! Sziasztok! Szeretettel köszönjük mindenkit. De lehet, hogy egyébként akkor már bővülünk. Most név szerint. Lehet, hogy akkor már bővülünk. Egyébként hát nagyon várjuk, hogy egy picit így becsatlakozzon újra Szeged, Pécs, stb. Tehát, hogy azért nagyon jó lenne megint ott lenni azokban a városokban, és ahol egyébként rendszeresen volt korábban kitelepülésünk, ugye még a másik rádióval, és hát fantasztikus élmény. De a hallgatókat találkozni egyébként mindig nagyon jó. Uh-huh. Tehát, hogy így... Meg maga az egész, tudod, hogy már előző este ott vagy, körbejárod a várost, elképzeld, hogy reggel jó, mennyien lesznek, hogy lesznek. Találkoztak, te még kisebb vagy, mint amilyennek gondoltalak, én köszi, jó reggelt. Igen, te ekkor marha nagy Lakli vagy Feri. Ezek benne vannak, és kimegyünk 3-4-6 körül, és már ott állnak a hallgatók. Nagyon tudod, nagy és jó, várnak. Nagyon jó, nagy. Ez jó. Mi egyszer én is települtem egy másik rádióval, minket, de az is Rádió 1 volt, jut eszembe. Szóval minket is telepítettek, de egy hipermarketbe, egy kisebb hipermarketbe. Ez is jó tud lenni. Bennünket a nyugdíjasok köszöntöttek reggel. A célközösség. Nálja már el a telpel, te pultad. Elnézést, magok mögött van a Penny Market. Azért állok itt. Mindig van aktivitásunk, nagy játék van, nagyon szeretjük, úgyhogy majd időben szólunk erről is. Most viszont, ahol nem lehet annyira haladni, az egy a Budaörsi út, befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól az M5-ös fővárosi szakaszán. Az Ecseri útig, aztán az M6-oson Paksnál van egy baleset, lehet közlekedni, de csak a belső sáv van, tehát érdemes odafigyelni, a külső és a leálló sáv az zárva. Kérdeztétek nagyon sokan a kettes utat, a kettő át, a rendőrök vizsgálnak egy kamiont, írja az egyikőtök, a másikotok meg azt, hogy a kamionos a Gödi kihajtó előtt megpróbál kereket cserélni, mert hogy defektet kapott, az nem lehet egy egyszerű dolog, és részben ezért van a félsáv lezárva. Köszönjük az infókat. A közlekedési hírek támogatója az Autóbarát csomagolású dobozos Orbit. Érkezz frissen az Orbittal. No kérem szépen, beszélnünk kell egy hírről, ami most már fölütötte a fejét, és én mindig csodálkozom, hogy vannak emberek, akik mindenhez értenek, ez nem Bill Gates ellen szól, mert ő szólalt fel az 53. müncheni nemzetközi biztonságpolitikai konferencián. Na. Oda is elhívták őt. Bill Gates egyébként hát az egészségügy elkötelezett híven nagyon-nagyon sok millió dollárt ad minden évben, például az afrikai országoknak a hívfertőzés, meg az AIDS kezelésére Afrikában, egyéb ilyen projektekben is benne vannak, de most az úriember kinyilatkoztatott ezen a bizonyos konferencián, idézem, azt mondják a járványügyi szakemberek, hogy egy levegőben terjedő vírus kevesebb, mint egy év alatt elpusztít majd 30 millió embert a Földön. Hoppácska. És lehet, hogy nem a levegőbe beszél. Uh-huh. Hát ő arra hivatkozik, hogy a terroristák olyan szérumokat, vírusokat, bármiket tudnak előállítani, uh-huh. amivel aztán a tényleg szétspriccelik a levegőben, és akkor vége a világnak. Atya úristen, ennek az, már az előszele az, hogy a Juli hány is fosik felváltam? Reméljük, hogy ugye nem. Reméljük, hogy szegény nem ezt kapta előbb, nincs is jobbulás neked. Érdekes a dolog, én azt ennyire mélyen nem olvastam el a dolgot, hogy ő csak a terroristákra gondolt, tehát arra, ő ki is mondta, igen, ebben a nyilatkozatában. Igen. Legalábbis a hírekben úgy szerepelt, hogy ő a terrorizmusra fogta, hogy azért is kell összefogniuk a világ kormányainak, és még nagyobb pénzt befektetni a megelőzésbe, meg a mindenféle kutatásokba, hogy ezt meg tudják előzni, ezt a világméretű járványt. Aha. Igen, egyébként ez egy realitás, hogyha belegondolunk, mert minél sarokba szorítottabb helyzetbe kerülnek, annál meredeket dolgokkal próbálkoznak. Tehát, hogyha biztos vagyok benne, hogy ez már megfordult a fejükbe, ne adj Isten, tényleg ne következzen be, de simán benne van amúgy a pakliban, hogyha olyan szituációba kerülnek, hogy mondjuk így face to face már nem tudnak, tehát, hogy hagyományos formában nem tudnak már elkövetni. Hagyományos formában, hát basszus, tényleg ez is de már így. Hagyományos formában, tehát jó, mindegy, hagyjuk. Szóval egy simán előfordulhat, hogy valami ilyesmiben is gondolkodnak majd. Na most azért érdekes, mert ő a 2014-es nyugat-afrikai ebola járványt, meg az 1918-as spanyol náthát idézte Bill Gates, és akkor nekem ez nincs meg, ez a terrorizmus elleni. Ja, azt hittem, hogy neked már nincs meg a spanyol nátha. Hála Istennek az sem, meg nem is volt, reméljük, hogy nincs bennem. Nekem ez nincs ez a része meg, hogy ő a terrorizmusra akarja fogni a dolgot. Azt mondja, hogy bármikor előfordulhat egy olyan járvány, ami elindul a világ körül, és akkor ez gyakorlatilag egy éven belül 30 millió ember halálát okozza. Na jó, de azt a járvány mi okozza? Tehát, hogy az ember alkotta járvány lesz, vagy a természet olyan mértékben mutálódik, vagy a természetben valami oly mértékben mutálódik, hogy kialakulhat egy ilyen vírus. Csókolom, kérdezünk még egy szakértőt erről. Jó. És mekkora ötlet, mert nézd meg, már itt is de van velünk. Mondod. Dr. Szlávik János, a kedvenc infektológusunk. Tehát, hogyha kell kedvencet választani, akkor Szlávik úr maga az jó. Ő mondja meg, hogy mikor halunk meg. Köszönjük szépen. Na hát tébláboltunk egy darabig itt a hír körül, azt nem tudom, mennyit hallottál belőle, ugye Bill Gates egy nemzetközi konferencián jelentette ezt ki, hogy ha elindul egy világméretű járvány, akkor 30 millió embernek annyi a Földön. Most azt nem tudjuk, hogy Bill Gates mire gondolt, hogy ez egy olyan járvány lenne, amit például a terroristák engednek szabadon, egy kis fiolából valahol, vagy pedig egy természetes úton kialakuló járvány. Kialakulhat egyébként még 2018-ban egy olyan világméretű járvány, ami mondjuk elvisz 30 millió embert? Ez létezhet? Nem létezhet. Én nem tudom, Bill Gates mire gondolt, ha csak arra nem, hogy pénzt fektetett valami olyan startupba, ami oltóanyagokat fog gyártani az elkövetkező években. Mert semmi olyan tudományos kutatási eredmény nincs, ami alátámasztaná azt, hogy bármilyen vírust a terroristák megszereznének és átalakíthatnának. Mindamellett nem egészen elrugaszkodott dolog ez, hiszen kettő olyan vírus van, aminél szóba jöhet. Az egyik a madárinfluenza. Ugye a madárinfluenzának egy-két fajtája terjed madárról emberre. Egyébként vigyázzunk, nem az a fajta, amit a tavi hattyúkat gyilkolja Magyarországon, hanem ez egy távol-keleti fajta. Viszont ez szerencsére ez emberről emberre nem terjed. Tehát az a szegény kisgyerek hal bele, aki a madárfarmokon, ugye a madárürülőkkel érintkezik. Na most, ha már itt tartunk, néhány évvel ezelőtt egy amerikai kutató fogta ezt a madárinfluenzát, és összerakta egy humán influenzával, és létrehozott egy mesterséges gyilkos vírust, ami rendelkezett a madárinfluenza pusztító erejével, tehát közel 100%-os a halálozás, és rendelkezett azzal a tulajdonsággal, hogy rendkívül könnyen terjed emberről emberre. Azonnal felhördült a világ, hogy úristen, miért csinálta ezt? Na, ezt akartam én is kérdezni, ez csak tudományos érdeklődés volt, vagy kapott egy megbízást sok. Ő azt mondta, hogy azért csinálta, hogy akkor ő így már előre tud ellene egy oltóanyagot létrehozni. De nem is ez volt a vita, hanem hogy közölheti-e a tudományos eredményeit a világ leghíresebb lapjában, a Nature-ben. És az lett a döntés, hogy nem közölheti. Nem közölheti, és ne közölje, mert akkor esetleg tényleg a terroristák ötletet kapnak. Na most azért ez nem ilyen egyszerű. Gondoljátok végig, ezzel a vírussal a világ legszigorúbb laboratóriumaiban kell dolgozni. Olyan BSL-4-es laborban, ahol negatív nyomású levegő van, oxigénes szkafanderben járkálnak a tudósok. Na most nem olyan könnyű egy ilyen labort megcsinálni. Tehát azért föltűnne a világon, hogyha Jemenből rendelnének ehhez alkatrészeket. Ráadásul ezek a vírusok elpusztítják a létrehozójukat, hogyha nem vigyáz. Tehát nem véletlen, hogy egyelőre nem nagyon akarózik a terroristáknak a vírusokkal valamilyen komolyabb akciót végrehajtani. Ugye van még egy vírus, ha már itt tartunk, ugye az a fekete himlő. Igen. A fekete himlő, ami 1977 óta nincs a világon, egy Ali Mauv Maali nevű szomáliai emberke volt az utolsó. Gondoltam, aki a fekete himlőben megbetegedett, és azóta ezt a vírust eldugták. Eldugták a Földön kettő katonai laboratóriumban, az egyik ugye Oroszország, másik az Egyesült Államok, és ott van ezekben a laboratóriumokban, szuper titkos helyeken a vírus, és évről évre felmerül, hogy pusztítsuk el, nem kell ez. És nem pusztítják el, De miért? Mert félnek, hogy mi van, ha valahol. És mit ad Isten, 4-5 évvel ezelőtt egy amerikai kisváros laboratóriumában poros üvegcséket porolgattak lefelé, egyszer csak az egyik üvegcsére rá volt írva, hogy fekete himlő. Aha. És akkor voltak olyan okosok a tudósok, hogy hát ez valami víz, megnézték, és valóban képzeljétek, a fekete himlő genetikai elemei voltak a fiolában. Hát ezért nem pusztítják el. Azt tudjuk, hogy ki csinálta a fiolát? Tehát, hogy nem tudjuk, valamilyen régi amerikai labor volt. És mit ad Isten, azt is tudnotok kell, hogy van még néhány olyan hadsereg, ami mind a mai napig fekete himlővel oltja a katonákat. Mert fél, hogy esetleg terroristák kezébe jut a vírus, és fekete himlő az abszolút megfelel a biológiai hadviselés követelményeinek. Gyorsan terjed. Ez nagyon nagy ország hadserege, biztos valami mini állami, mert nem lehet túl nagy létszámú. Igen, azt mondom, az Egyesült Államok. Ráadásul ennek egyébként egész komoly veszélyei vannak, ez egy aranyag veszélyes oltás, de mind a mai napig azért oltják, az oroszok is oltják egyébként. Ha nálunk, nálunk nem fordulhat elő, ugye, hogy Marika nénét portörölgetés közben ott, ahogy hívják, a kastollakkal ott lever valamit, és akkor nálad az irodában. Nem. De egyébként Magyarországon is van már két olyan labor, ahol ilyen súlyos, életveszélyes vírusokkal foglalkoznak, ebolával, vérzéses lázzal, akár fekete himlővel is foglalkozhatnának. Tehát szerencsére van nálunk ilyen labor, ami azért jó, mert hogyha valahol felüti a fejét valami ebola-szerű kórkép Magyarországon, akkor gyakorlatilag órákon belül tudnak eredményt mondani. Nem mondnak, hogy hol van, nehogy essenek az ingatonára. Nem. Egyébként a régióban ebben az egyedülálló dolog, úgyhogy ennek én nagyon örülök. Ebben is jók vagyunk. Ha mondjuk egy ilyen fekete himlőt, ezt a kettőt, amit mondtál, elpusztítanák, ezt a két fiolát, ugye mondtad, hogy két katonai bázison van, akkor ha fölüti a fejét mégiscsak valahogy a világban, tudunk ellene védekezni? Vagy ez szükséges ahhoz, tehát meg kell legyen a fekete himlő ahhoz, hogy a védekezés is működjön? Hát ugye meg kell legyen, és nincs idő akkor már. Tehát amíg az oltóanyagok és a vírustörzsek rendelkezésre állnak, gyakorlatilag azonnal tudunk reagálni. Ha elpusztítjuk, akkor is tudunk reagálni, de ez idő kell. Hát itt volt a sertésinfluenza, emlékeztek. Azért kellett hozzá egy 3-4-5 hónap, mire milliós mennyiségben az oltóanyagot elő tudták állítani, és el tudták jutatni látni a megfelelő helyekre. Tehát itt az a baj, hogy amíg eltelik ez a 3-4-5 hónap, addig több százezer, akár több millió ember meghalhat. Tehát azért a veszély ott van. De hangsúlyozom, nem látok egyelőre olyan vírust, ami megfelelne egy olyan feltételnek, hogy a terroristák hozzájutnak, szaporítani tudják, megfelelő mennyiségben szaporítják, és eljutatják a cél helyszínre. Nem, ilyen nincs. Nem látod, de Bill már lehet, hogy látja. Hát természetesen azért nálam sokkal okosabb emberek is vannak, pláne Amerikában, pláne sokkal gazdagabbak, tehát ők valószínűleg sokkal többet tudnak, de én csak egy egyszerű kutató vagyok. János, látod a Z-világháború című filmet? Hogyne. Na, emlékszel, hogy abban az volt, hogy ugye a zombik azokat az embereket, akik elviekben betegek voltak, nem bántották. Olyan van, hogy mondjuk egyik vírus veszélyes lehet a másikra, tehát hogy mondjuk egy embert azért oltanak be egy vírussal, hogy az a vírus, amivel beoltják, a másik vírust elpusztítsa? Így van, van. Vannak rengeteg olyan egészségügyi állapot van, ami miatt például valamilyen betegség az embert nem támadja meg. Van egy olyan vérképzőszervi betegség, ami miatt például a malária nem tud megtelepedni az emberben. Van olyan fertőzés, ami miatt egy másik fertőzés nem tud megtelepedni. Vannak olyan genetikai mutációk, hogy a vírus nem fogja az illetőt. Ha már ugye a szakmámnál járunk, minden századik ember Magyarországon olyan genetikai mutációt hordoz, hogy nem fogja őt az étvírusa, akármit csinál egy étessel. Kívül izgalmas dolgok, hát ezek a jövő kutatásának a leendő célpontja. Nem akarok morbid lenni, de ez szülhető? Tehát tudja az, akiben benne van ez a százas, hogy abszolút védett a dolog miatt? Nem tudja. Ebben a gyönyörűség. Egyébként megint, ha már itt tartunk, van-e a földgolyón olyan ember, aki véglegesen meggyógyult az étből? Van. Egy olyan ember, aki HIV-fertőzött volt, ilyen vérrákja volt, és csontvelő átültetés kellett neki, és képzeljétek, pont egy ilyen genetikai mutáns csontvelőt kapott, és ő örökre meggyógyult. Hát 40 millió ember. 40 millió ember sajnos nem gyógyult. Ebből egy. Én úgy szeretem, hogy te ilyen lelkesen tudsz erről beszélni, ezekről a témákról, úgyhogy hívni fog. Hát, olyan lelkesen hallgatjátok, úgy szeretem. Igen, ez mondjuk ez igaz. Hát figyelj, ez a nem félsz, ez egy izgalmas dolog. Hát ugye 30 évvel ezelőtt, mikor megjelent ugye egy egyértelműen halálos fertőző betegség, az emberben azért megfordult a fejében, hogy kell lehet neki csinálni, de végül is nem félsz. Ha betartod a szabályokat és vigyázol, akkor nem félsz. Hát ugye volt ebola járvány nemrég, és ugye az nem volt kizárható az, hogy Magyarországra is hurcolnak be ebolát, hát megpróbáltunk felkészülni. Járkáltunk a szkafanderben, próbálgattuk ezeket a szkafanderben. Végre, és képzeljétek, nem kellett fölvenni. A fene egye meg, nem kellett fölvenni. Kettő, ma meg is van az oltás. Mert az oltás is megvan. Hát a fene ette ezeket a betegségeket. Visszaengedünk a munkához, köszönjük szépen, hogy rendelkezésre álltál. Ígérem, hogy hívunk még, hogy okosodjunk. Bármikor, ha járvány van. Köszönjük, dr. Szlávik János. Szia. Hello, hello. Visszaengedtük a munkához. Már láttam magam előtt a Petri csészéket, ahogy próbálnak meg belőlük mennek. Vigyázz, jön vissza! Jön a főnök. 4 perc múlva lesz 7:30, meghallgatjuk a híreket, elengedünk egy kicsit híreket mondani, és utána pedig fölhívjuk majd Mihelis Norbit, mert ő megígérte az országnak, hogy világbajnok lesz 2017-ben. Volt egy ilyen nyilatkozata, hát nyilván nem a levegőbe beszél, de kíváncsiak vagyunk, hogy hogy áll a dolog, plusz hát apai örömök elé néz. Opa. A férfi ember. Itthon van, vagy Japánban? Nem, kint van tesztel, úgyhogy telefonozunk, nem tudod bejönni, mondta, hogy jött volna, csak mire ide ér, addigra pont nem ér ide. Pont ő? Igen. Nem ér ide? Hát hiába, nem ő vezet az úton. Jövünk vissza mindjárt. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:48 lesz 4 perc múlva. Jó reggelt, sziasztok! Péntek van, egyelőre még jó fokok vannak, ugye? Uh-huh. Ilyen tízecske, de tessék mondani, akkor mi lesz később? Hát az, hogy jön egy hideg front, ami hoz magával meglehetősen erős szelet, néhány fokos lehűlést, és elképzelhető, hogy azért eső is lesz majd. A hétvége az azt vetíti előre, hogy hol beborul az ég, hol kisüt majd a nap, és elszórtan lehet akkor is eső, és ilyen 10-12 fok körüli csúcsfőmérséklet várható. Nem akarok senkit riogatni, de éjszaka fagyról beszélnek a meteorológusok. Nem tart majd sokáig. Hát ott már visszatér majd a tavasz, úgy besettenkedik. Köszönjük. Az időjárás jelentés támogatója a Chocolate Brown Premium Csoki Szolárium hálózat. Ha nem csak szolizni, hanem barnulni is akarsz. A mai nap az utolsó, hogy 30 ezer forintot nyerjetek a napslágere játékban. Megmutatjuk még egyszer, hogy mit is kell keresni, ha fölhangzik ez a dal bármikor, tehát 10 és este 8 között, akkor azonnal telefonálni, értve nem azonnal 10-nek, ez a marha nehéz benne, hogy mi legyen ugye a taktika, hogy egy picit várok, de vagy elkezdek rögtön az elejétől csörögni, hát ha úgy veszik majd föl, tehát nem könnyű a dolog, de ha 10 vagy, akkor 30 ezer forint jár ezért a dalért. Ez ma a napslágere a Rádió Egyen. Közben meghallja, hívja tizedikként a 0620-3-111-111-et, és öné a 30 ezer forint készpénzben. Tök egyszerű. Shawn Mendes az előadó, Treat You Better, ez a dal címe, és akkor még a Rádió egy szlogenét kell hozzámondani. És örüljetek neki nagyon, készüljön belőle jó promó. Örüljetek úgy, ahogy Attila szokott örülni az örömötöknek, mert az Attilánál senki nem örül jobban. Nem, az meg volt a tegnapi nap? Én nem tudtam elődni, hogy ki nyert valójában. Hát lehet, hogy Atti is kap belőle egy kis részesedést. Ja, hogy visszacsorgatnak a hallgatók, hát te vagy a ti. Vagy nem a hallgatók, nem tudom. Én voltam az Annánál, itt a mellettünk lévő kis szobában voltam, és csak azt látom, hogy elkezd az ablaktágul remegni. Én itt belekapaszkodtam a mikrofonálványba, és itt majdnem elsodort a lendület, ami jött az Attilával. Igen, lehet, hogy arról van szó, hogy ők, érte, valójában itt 20-ról, illetve nem 20-ról van szó, hanem 50-ről van szó, és 20-at kap belőle az Attila 30-at. Nem, Atti is nagyon lelkes egyébként. Nagyon örül a hallgatók örömének. És ti meg örüljetek a 30-nak. Tehát te vagy a tizedik, a tegnapi nyertesünk zseniális volt, tehát a nyertes nagykönyv első lapján az ő hangja van, hogy így kell csinálni. Mert tényleg jó szerintem, olyan kevés dolognak tudunk örülni. Azért 30 ezer forint az nagyon jó jön ilyenkor hónap végén. Tessék odafigyelni, jön ma is a napslágere. A vonal túlsó végén pedig egy fiatalember, akit mi évről évre fölhívunk, megkérdezzük, hogy mi van. Nagyon örülünk az összes győzelmének. Ha ez nem sikerül, akkor egy kicsit vele vagyunk szomorúak. De a kérdés, hogy mikor leszel már végre világbajnok, mindig elhangzik. Igen, sajnos. Így van, ne ígérges, hanem csináld meg. Mihelis Norbi, jó reggelt, hello! Szia! Hány óra van most Japánban, hogy ilyen álmos vagy? 3-4 délután. Ja? Egyébként jól aludtam tegnapról már, úgyhogy nem vagyok álmos. Figyelj, és hol vagy most, Norbi? Egészen pontosan így nézzük a térképet, hogy egy picit mi is ott legyünk. Sakura. Ugyanúgy. Igen, simán Sakura. Igen. Aha. Van egy ilyen. Kicsit bizonytalan voltál benne egyébként, ez nekem nagyon tetszett. Nyilván leszállt a repülő, beültettek egy kocsiba, valahova elvittek. Te most, ha minden igaz, akkor egy hiper-szuper szimulátoron tesztelsz. Mi van? Elfogyott a lóvé, és nincs pénzben nyára. Megint vissza a szimulátorok világába? Azért ennél jobban sikerült. Nagyon jó dolgom van. Nagyon jó dolgom van egyébként, mert itt vagyok a Hondának a hiper-szuper fejlesztő központjában, úgyhogy most kijöttem a szimulátorteremből, és tőlem 20 méterre szerelik össze a Forma 1-es motorokat. Ilyenkor mi történik a te életedben? Tehát beülsz a szimulátorba, mész vele egy kört, idézőjelesen, hiszen ez nyilván nem hagyja el a helyszínt, és akkor utána kiszállsz, odamész a fejlesztőmérnökhez, és azt mondod, hogy hát szerintem a felfüggesztés még nem a tuti. Na de ez egy szimulátoron nincs felfüggesztés, hát ezt hogy tudjátok vizsgálni? Hát azért a szoftveres részét azt nagyon jó meg lehet oldani. Nyilván itt is nagyon sok idő meg energia kell, meg lehetőleg sok versenyző általi visszajelzés ahhoz, hogy ez a virtuális modell jó legyen. De egyébként nagyjából igen úgy működik, hogy kipróbálunk egy beállítás variációt, mondjuk megyek két kört, akkor megvan egyrészt az információ, hogy milyen gyors volt a kör, másrészt meg a versenyző nem is kell, hogy kiszálljon, rádión keresztül ad visszajelzést. Úgy néz ki egyébként maga a terem, hogy van egy külön terem, egy hatalmas kivetítővel, és egy formaautós kokpittal, és van egy üvegfal, ami ezt a termet leválasztja a mérnök teremtől. Tehát miközben én megyek, ugye az üvegfalon keresztül, hát most itt 6 mérnök figyeli azt, hogy mi történik ugye a másik teremben, és mindegyik előtt ott van egy kis laptop, ahol valós időben látja azért a szimulátoros autóból kiolvasott adatokat. És hogyha megvannak az adatok, tehát, akkor ezt a rendes autóra rátáplálják, beállítják, és te ugyanazt az élményt kapod majd a pályán, mint most a szimulátorban? Hát ez egy szimulátor, ez mindig egy kicsit más, kicsit fapadosabb. Uh-huh. Bármennyire korszerűek, meg bármennyire azért jól tudják modellezni a valós autónak a viselkedését, mindig más valós versenypályán körözni az igazi autóval. Igen, és a károsanyag kibocsátása is sokkal pozitív. Hát még nem tudom, ebbe a gyárba egyébként, hanem hogy ezt az egészet működtessék, itt is biztosan káros anyag ki volt. Figyelj, Norbi, most őszintén, tehát nem, soha nem fordult meg a fejedben, hogy ez egész csak egy ilyen parasztvakítás, hogy oda mész a kis japokhoz, és akkor mondják neked, hogy, hogy elmondod a kis igényeidet, ők meg elmondják, hogy hi, mielis vakarimasz, érted? Elmondják, gyere, elmondják, igen, nagyon bólogatnak, aztán azt csinálnak, amit akarnak. Mert hogy ugye hallottuk, hogy... De egyébként pontosan így van. Tényleg az van, hogy... Hogy bármi van, bármit mond az ember, nagyon-nagyon éledelmesek, és soha nem hangzik el az, hogy nem. Tehát bármire az a válasz, hogy igen, igen, bólogatnak, és akkor utána, hát sok esetben azért nem feltétlenül azt történik, mint amit mondjuk. A saját fejük után a dolgot. Így van, jó. Pontosan. De aranyosak, én szeretem őket. Vásárold be magad a csapatba, akkor majd odafigyelnek rá. A tulajdonosi körben nem lesz olcsó, szerintem, de lehet, hogy megérné. Na, volt egy tavalyi nyilatkozatod, amit itt most már egyre többen próbálnak meg előszedni, hogy azt ígérted, hát ilyet nyilván nem ígér az ember, mert azért mit tudja, hogy mi lesz, hogy 2017-ben egy világbajnoki cím azért kinézhet. Hogy áll most a realitás? Meg tudod-e csinálni? Hát azért mindig szeretek egy picit óvatos lenni. Tudjátok, ilyenkor a szalagcímekben mindig olyan dolgok szerepelnek, amik úgy kiragadva a szövegkörnyezetből néha egy picit túlzóak, de igen, én fenntartom azt, hogy a 17-es év lehet az első olyan, amikor van gyakorlati esély világbajnoki címet nyerni, és amiért én nagyon magabiztos vagyok, az az, hogy látom tényleg azt, hogy mennyi pénzt és energiát tesznek Honda oldalról is most abban, hogy ebben a bizonyos 17-es évben az autó az sokat fejlődjön. Meglátjuk. Azért arról is nagyon sokat hallani, hogy a konkurencia sem alszik. Tehát például most ugye arról lehet itt a háttérben informálódni, hogy a Volvo is borzasztóan sokat tesztel. Nagyon jó versenyzőket szerződtetnek idénre. A Citroën bár kivonul a sorozatból, de ugye az én tavalyi csapattársam, a világbajnok Robert Half Citroënnel megy. Az még mindig egy nagyon-nagyon erős csomag lesz. Tehát van esély világbajnokságot nyerni, de ez nem azt jelenti, hogy ez egy sétagalop lesz. És hát a Lada is kiszáll, ugye? Ők mondjuk rendre mögött végeztek tavaly, de azért volt egy pár olyan pillanat, amikor borsot törtek az orrod alá. Így van. Így van. Ezzel is könnyebb lesz a dolog. Így van, hogyha én most választhatnék, én valószínűleg Honnával szeretnék menni, tehát biztos, hogy nagyon jó helyen vagyok most a gyári csapatnál, de azért látva a többiek erőfeszítéseit, még egyszer mondom, szeretnék világbajnokságot nyerni, szerintem jó esélyem is lehet rá, de azért sokat kell még tenni. Én nagyon szeretem hanyálni végre, hogy láthassam a benned lakó szörnyeteget, aki majd előrobban akkor, amikor ott állsz, és az irgalmatlan, nem tudom, 10 literes pesgőt érted, rázott, kipukkan, és ott van, és Mielis Norbi világbajnok. Én tudod, hogy fog örülni, lassan kitekeri. Jaj, ne pukkanjon nagyot. Ez nagyot fog szólni. Figyeljetek, srácok, jó. Igen, te egy ilyen visszafogott fiú vagy, de hát nyilván a pályán kell oda csapni, ott kell elővenni az összes energiát. A csapaton belül most a pilóták között van-e rangsor? Ugye ezt mindig megkérdezik, hogy hanyadik vagy a rangsorban? Nincs rangsor. Idén úgy változott a csapat felállás a pilóta oldalról, mert japán versenyző lesz ugye a harmadik pilóta. Azért az látszik, hogy ő otthonosabban mozog itt a honfitársai között. Ez nem jelenti azt, hogy ő mondjuk előtérbe helyeznék hozzánk képest, de én azt látom, hogy ő itt a néhány évtizedes hondás múltja kapcsán egy picit talán előnyösebb helyzetben van, de minden évet úgy kezdünk, hogy mindenki tiszta lappal indul. A szezon közben viszont előfordulhat majd, ha egy versenyző mondjuk pontok tekintetében sokkal a másik kettő előtt van, akkor simán elképzelhető, hogy azt a egy versenyzőt kell segíteni a másik kettőnek. Ennyi. Így van. Van egy bizonyos szint után már csapat érdek, amit követni kell. Nagy közös csapatépítő szakézés és Pokémon keresés volt már, Norbi? Nem volt. Ma este egyébként szerveznek valami kis összejövetet, úgyhogy kíváncsi vagyok. Vigyázz velük, mert ha ők elkezdenek inni, ott nagy lesz a baj. Nem, ez Norbi, ez a tejfakasztó buli lesz. Nem bírják. Tényleg. Egyébként az a durva, hogy nem nagyon bírják az alkoholt. Tehát itt általában egy 2-3 sör után már néhány embernek fellőik a pizsomát. Igen, vagy elkezdenek karaokizni. Mert itt Anita kérdezte, a tejfakasztó bulit, mert közben szezon van, te készülsz, ott vagy kint Japánban, aztán elindul majd a sorozat, és akkor utazol szerte a világba. Hát mi van, hogyha ott ülsz pont a rajtnál, megcsörlen a mobiltelefon, oda tartja a menedzseret, hogy itt az asszony és a kórházban van. Akkor mi lesz? Na, akkor szeretném. Most a naptár szerint egyébként úgy néz ki, hogy pont az első verseny hétvége után érkezik majd a pici, de ugye ezt soha nem lehet ennyire pontosan kiszámítani. Én nagyon remélem, hogy otthon leszek. És felkészültél, Norbi, az apaságra? Felkészültél teljes mértékben, már ha erre fel lehet készülni? Hát igen, pont ezt akartam mondani, hogy fel lehet erre készülni. Hát szerintem nagyon nem is kell. Én azt szoktam mondani mindig, hogy nem kell rá nagyon készülni. Van egy pár dolog, amit így előtte elolvasol, de hogy a természet az a több tízezer éven keresztül tök normálisan tudta tenni a dolgát. Tehát apu is, meg anyu is. Szerintem pont azzal rontod el, amikor mindennek majd én utána olvasok. Nem úgy értem, hogy most rá kell görcsölni, csak azért az, valljuk be, egy gyerek érkezése alapvetően felforgatja egy család életét. Tehát arra egy picit nem árt előkészülni, hogy ez mindez ne érjen annyira hideg zuhany. Hát, mint gondolom. Amennyire fog érni majd. Kesztyűje, overrája, sisakja már van a gyereknek, nem? A Johanna mellett nincs egyébként más választásom, mint készülni. Tehát már kaptam egy csomó könyvet, már hát nagyjából mindent megvettünk, amit ugye meg kell, mert be van rendezve a picinek a szobája is. Úgyhogy én pont a szimulátoromat szépen kipakoltam a szabadidőszobámból, és azt rendeztük be a gyerekszobának. És majd borzasztóan várjuk. Neve? Publikus a neve? Még nem, még vacilálunk, bármennyire furcsa. Van három név. Az István, az Antal és a Péter, de lánc. Igen, az István, itt az András. A nemét lehet nem, még nem szeretném elmondani. De a nemét azt lehet igen, tudni, hogy kislányt, ezt már elárultátok. Figyelj, a legszebb időszak lesz így, de hát nyilván mondjuk neked a versenyzés nagyon-nagyon fontos, nyilván nem tudsz szabadságra menni három hónapra. Két külön vonalon mozog szerintem a dolog, tehát azt sem szabad elengedni, ez meg az életed egyik legszebb szakasza lesz, úgyhogy spriccelj haza a versenyből, és legyél ott a szülőszobán, mert annál jobbat nem jó lehet lesz, elképzelni. Legyek ott, azt mondod, legyek. Nem, én nagyon szívesen bementem volna, például nálunk nem lehetett, mert volt egy kis bonyodalom, és akkor engem kiküldtek, ott álltam kék nylon zacskóba beöltözve, van egy ilyen védelmi vonal, amit magadra kell venned, azt hiszem egy ezresére automatából vásárolod, és ott álltam beöltözve, én abból a szempontból szomorú voltam, hogy nem lehettem ott magánál a szülésnél, de az, hogy te vagy az első, aki a kezébe foghatja a gyereket, mert nálunk ugye a béka akkor még nem tudta a kezébe fogni, szegény, nekem adták ide először, hát én sírtam. Tehát a műtős néni jött oda, hogy Ferike, nincs baj, higgyel, ez egy tök normális dolog, mert én csak boldog vagyok, értse meg! Tehát ott sírtam, mint az állat, legyél ott, ha tudsz, tényleg. Jó, mindenki ezt mondja egyébként, hogy meghatározó élmény. Norbi, nálunk apás szülés volt, a legjobb dolog az volt nekem, hogy a férjem ott volt. Szerintem többet segít ilyenkor egy férj, egy barát, bárminek nevezzük, az életet párja, mint sok esetben az asszisztens, vagy a doktornő, vagy a szülésznő. Az a tudat, hogy ott van és fogja valaki a kezed, az nagyon-nagyon sok erőt ad egy nőnek. Így van, a párod semmit nem fog egyébként ebből az egészből érezni, meg tapasztalni, nem fog semmire emlékezni, arra se, hogy fogtad egyébként a kezét, és legalább lesz bent öt olyan ember, aki folyamatosan figyelmeztet, megemlékeztet arra, hogy te lábolat vagy, és semmit nyilasni van, de egyébként tényleg érdemes bemenni. Na, jó, megfogadom. Köszönöm. Jó, tudod, a Jani mindig a másik oldalt látja a dolgoknak, legyél ott. Én is benn voltam, átéltem ezt az élményt, fantasztikus volt, onnantól kezdve már nem lesznek titkaitok egymás előtt. Ez is benne van, ez is benne van. Norbi, nagyon szurkolunk, fogunk hívni még, nem csak köszönöm. Akkor, hogyha megvan ez a bizonyos cím, meg ne is kiabáljuk ezt el, nem kell erre még koncentrálni, a gyerekhez nagyon sok boldogságot, örömet kívánunk, és akkor aztán a versenyzés megkövetni fogjuk, jó? Nektek meg pedig szép napot, örülök, hogy hívtatok. Nagyon szívesen, Mielis Norbi, köszönjük! Szia Norbi! Szia. Japán! Ígyatok szépen estére! Nem bírják az italt, hát miket kell megtudjuk vele ennyi év után. Pohányok. Már ezt se bírják. Viszont autót építeni meg tudnak, úgyhogy egy oda, meg még egy csomó más dolgot. És 3 perc múlva, 8 óra a hírek után egy olyan fiú lesz a vendégünk, akit pár évvel ezelőtt már bemutattunk nektek, hallgatóknak, akkor még ugye a másik rádióban. Szemtelenül fiatal, szemtelenül eltökélt, szemtelenül sikeres, és szerintem a természet fotózás legcukibb hapsia jön el hozzánk. És imád műzsombékokat építeni. Ezt csinálja hónapokig, műzsombékot. Műzsombé, az azzal így majd mi elmagyarázzuk, azzal így el van egy 3 hónapig, hogy ő belakja a területet, igen. Majd befekszik egy hónapra és fotóz. Mozdulatlanul. Máté Bence a világ legjobb természetfotósa lesz. Nem az egyik legjobb, a legjobb lesz a vendégünk. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show. 8 óra után 11 perccel pénteken plusz 10 fokban és a közelgő rossz idő ellenére is nagyon-nagyon imádjuk ezt a napot. Szevasztok, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Teljesen rendben van minden. Nem tökéletes, jól érzem magam. Így van, nem is kell foglalkozni ilyenek, hogy rossz lesz itt. Anita próbálta elvenni a kedvünket, mondtad azt. Igen, a tutikat, de ezzel most mi nem foglalkozunk. Már most szólunk, hogy 9 óra után megtartjuk a szokásos pénteki ünnepi rovatunkat, ez a kérdezz-felelek rovat. Igen, kérdezzetek nyugodtan. Aha, olyan megható lenne, hogyha ránk is egy picit kíváncsiak lennétek. Balázsos kérdés is nyugodtan küldhettek. A legjobb tudásunk szerint meg fogunk rá válaszolni, vagy próbálunk majd választ adni rá. Az ő nevében is, őszintén. Tényleg? Szegény. Őszintébben. Szegény. Őszintébben, mint ő. Nyugodtan. Azért mi sok mindent tudunk róla. Hát most miért ne osztanánk meg ezt a hallgatókat, és az Anitától is lehet kérdezni. Bármit. Jó? Bármit. Ő is megpróbál őszintén, avagy fél őszintén válaszolni. De most még ne küldjétek el a kérdéseket a Viberre, mert az így elkezd eltünedezni. Igen, a végünk van. Jó? Tehát 9 óra után jön majd ez a dolog. Baleset történt a Nagy Lajos Király útján, a Szugló utcánál. A sérült járművek az M3-as felé haladókat akadályozzák, tehát aki kifelé megy, az erre készüljön. Lelassult az előrejutás a Budaörsi úton befelé, a Nagyszülős utcai felüljárótól az M5-ös fővárosi szakaszán az Ecseri útig. Szóval a Budaörsi út az az M7-es bevezető szakasza, nagyszülője, lehet, hogy végigment ezen a szakaszon. A hallgató M6-os Paksnál baleset van, a belső sávban lehet csak haladni az autópályán, erre is figyeljetek oda. És Robi írja nekünk, hogy a Pesti alsó rakparton volt egy koccanás, úgyhogy alakul a dugó a Lánchíd felé. Köszi! A közlekedési híreket a biztosítás.hu Kft. Támogatja. Biztosítás.hu a síbiztosítások kiinduló pontja. És ahogy azt már a hírek előtt elmondtuk nektek, itt van, megérkezett nagyon szép keki színű felszerelésében a főváros madarainak álcázása véget vagy megtévesztésére. Máté Bence a világ egyik legjobb természetfotósa. Jó reggelt, sziasztok, nyugodtan mondhatod, ön a legjobb. Az előbb hát egyébként azt mondtam. Kicsit hezitáltam. Ja, akkor nem itt. Igen, de én lehetek nagyképű a te nevedben, tudod. Igen, azért mondtam, hogy buzítottalak, én nem mondtam valamit. Én neked nem szabad ilyet mondani, de mi mondhatunk. Hát azért is mondhatjuk, mert most egy olyan fotópályázaton indultál, ahol a természetfotók nem feltétlenül szoktak tarolni. Mi ez a fotópályázat? A WordPress fotópályázat, talán ami leginkább ismerős a nagy közönség számára. 40 ezeren szokták megnézni Magyarországon, és a kiállítást, ami van minden évben, szeptemberben. És a természetfotó az kicsit ilyen zárójeles kategória, vagy egy kategória van, de ez is inkább report természetfotó, ami valami történetet mutat be. Én ehhez képest csak elküldtem 10 érdekes képet. Aha. Nem is feltétlenül függenek össze, bár hasonló körülmények között készültek, és így 10 év próbálkozás után beválogatták ezt a portfóliót. De ezt minden évben megcsináltad? Minden évben. És elküldött hátha. Nagyon fontosak számomra, mert óriási közönséget lehet elérni velük, és én rengeteget dolgozom terepen, kim vagyok legtöbbször Nádosba, Sivatagba, Őserdőbe, és ahhoz, hogy amit én ott látok, minél nagyobb közönséghez eljusson, minél nagyobb felülettel találkozzon, a pályázatok a legjobb lehetőség. Tehát akkor a témaválasztás semmit nem változott a korábbiakhoz, és nem hőerőműket fotóztál, vagy karburátorokat, hanem továbbra is állatok. Nehéz megállni a szerepen, hogy én tudom, hogy a pályázatok mi lenne az igénye, de valahogy engem annyira az nem izgat, hanem én egyedi képeket készítek, és képes vagyok akár hónapokat, vagy akár éveket is dolgozni egy fotóért, és aztán a pályázat meg vagy befogadja, vagy nem. De most esetre, bejött. Minden esetre ez néha bejön. Volt már olyan egyébként, bocsánat, hogy volt már olyan, hogy így azt mondtad, hogy nem fogjátok fel, hogy mi munka van ebben, hogy és tényleg nem esik le. Utána elküldtem éveken keresztül, és aztán egyszer csak bejött. Van egy nagyon komoly pályázati program, ami figyeli azt, hogy az adott bázis, amit létrehoztam a képekből, melyiket, mikor, hova küldtem el, ki volt a zsűritag, mennyi pénzt kerestem vele, minden adatot, amit le lehet archiválni, és amikor pályázok, akkor nekem nagyon egyszerű, mert a gép, az a program, amit saját magunk készítettünk, már csak azokat a képeket ajánlja fel, ami arra a pályázatra elküldhető. És ez nagyon megkönnyíti a munkámat. Tehát például van olyan, hogy egy pályázatra elküldtem, volt 6 zsűritag, de azt látom, hogy amikor 3 évvel ezelőtt elküldtem, akkor mindenki más volt a zsűriben, mint idén, ezért elküldhetem még egyszer, és volt már, hogy bejött. Nagyon jó. Hány kép fölött kell neked így döntened? Mennyi van most a tarsolyban? Kezd kicsit kezelhetetlenné válni, mert idén volt egy akkora ugrás számomra az akciófotózásban, mint volt annak idején 2004-ben, amikor megjelent a digitális technika, és kitolt az analógot, legalábbis az akciófotózásból, és ez pedig a RED kamerának az a technikája, amivel már folyamatosan lehet forgatni, hát most mit jelent a folyamatosan, tehát az minimum 24 kocka, de ezzel 50 képet csinálok másodpercenként, és nem is ez az érdekes, hanem az, hogy ez folyamatosan vesz, és csak amikor én nyomom a gombot, akkor rögzít. Tehát képzeljétek el azt, hogy én beállítom egy helyre, ahol nagy valószínűséggel tudom, hogy valami jó dolog fog történni, vesz, és amikor ez a dolog megtörtént, akkor megnyomom a gombot, ráadásul a lábammal egy pedállal, mert közben egy másik fényképezőgéppel dolgozom. És mindez egy ilyen lehetetlen körülmények között. És akkor rögzíti az elmúlt egy másodpercet, meg a következő egy másodpercet is, vagy ahogy éppen én beállítom. Tehát rögzített 100 képet. És ez óriási nagy segítség. De ezeket nem tartod meg, tehát abból kiválasztasz kettőt. A 100 képet megtartom, mert az egy fájlként jelenik meg. Hát röpködnek a terabájtok. Ez milliós tér. Nagyon komoly archiválásra van szükség ahhoz, hogy az ember ne ússzon el és megtalálja, és ne veszítsen el fájlokat. Ez nagyon, agyilag nagyon ott kell lenni. Tehát egy ilyen egynapos várakozás a lesben, ez nagyon messze van a buszra történő várakozástól. Tehát itt fizikailag is, agyilag is annyira topon kell lenni, hogy ezeket mind előre már tudni kell. Hát pont azt az egy másodpercet kell elkapnod, amivel aztán 100 képből lehet, hogy lesz egy olyan, amivel lehet nyerni. Meg, hogyha nem, tehát utólag nyomom a gombot, akkor az esetek 90%-ában lemaradok róla, hiszen az már megtörtént. És ezért fotózás közben általában az van, hogy én már tudom azt, hogy mi fog történni, és hamarabb nyomom a gombot. Most ezzel a technikával ez abszolút átalakul. Robotállatok vannak? Vagy hol volt ki? Vagy hogy? Honnan tudod? Hát bombnyomás, amikor engedem ki a ketrecből. Igen, most megegyétek a riót. Azt mondtad, hogy ha valakit te elvinnél fotózni magaddal, akkor 98%-ra, mit beszélgettünk az előbb a hírek alatt, 98%-osan meg tudod ígérni, hogy lesz fotótéma. Na, akkor ezt hogy csinálod? Hát úgy, hogyha rosszak az időjárás körülmények, akkor lemondom, hogy ne jöjjön. Jó, igen, ez egy 50%-on dolog. Hát én és állatok etológiájával felületesen, de mondjuk 20 éve foglalkozom, és tudom azt, hogy melyik állat mit szeret, és én azt, amit szeretem neki felkínálni a lesek előtt. Ez legtöbbször élelem, víz, fészekanyag, vagy egyszerűen csak egy olyan hely, ahol jó megpihenni, vagy itt van az inkemen egy gyurgyalagnak a mintája. Aha. Ez egy olyan madár, ami partfalag. Vagy kicsit kell bele a mikrofonba, jó, mert így elmegy a hangot. Rakjam bele a gyurgyalagot? Ne, a gyurgyalagnál a hangot. Hát például, hogy megfelelő helyen, ahol a gyurgyalag szelet vadászni, oda ásunk egy gödröt, akkor jó esélye belefészkel a falába, és akkor ez egy néha több éves előkészület, de a végén azt tudom mondani, hogy itt van egy kis kabin, amiben, hogyha beülsz, akkor olyan dolgot tudsz látni, amit egyébként nem, mert ezek az állatok nagyon félnek az embertől. Szarkáknak smukot szorsz? Bármilyen húst. Ez igaz egyébként, hogy a szarka az egy ilyen gyűjtögető életmódot folytat, és összeszedegeti ezeket a kis csillogó-villogó vackokat? Varjúfélek azok az egyik legintelligensebb madarak. Nagyon sok mindent megtanulnak, és hát érdeklődnek. És ami nem a természetben való csillog-villog, azt szeretik összeszedni. Egy szarka talán annyira nem érdekes egy átlag ember számára, mert ezt lát a városban, nem félénk. De most a magyarországi fajlistában 412 madárfaj van, és ebből mennyit ismertek? 5-öt? 10-et. 10-et. Tizen, de hárman. Ez első bárjátok. Ott van a gyurgyalag, aztán a szarka. Na, mert erősen is most nincs idő. Bence, melyik volt az az állat, amelyik a leginkább megizzasztott, amelyiket a legnehezebb volt lefotózni, hogy nagyon nagy előkészületet igényelt, mégse történt meg az, amit te úgy gondoltál, hogy meg fog történni? A közelmúltban gondolkodom, ami legjobban megérzasztott, az a legnagyobb állat, az elefánt, a legnagyobb szárazföldi állat. Hát szemét egy jó szegbe tér, nem akarod állni. Egy hónapot töltöttem Afrikába, az ottani állatok fotózásával, már korábban több éves előkészületi munka volt, és az egyik fotóprojekt az úgy nézett ki, hogy egy fényképezőgépet letettem az egyik itató mellé, és abban reménykedtem, hogy amikor éjszakai életet élnek, akkor az itató mellé, amikor odajönnek, akkor tudok róla képeket készíteni csillagokkal a háttérbe. Erre mondjuk 2 hónapot készültünk itthon, amíg a saját technikánkat felépítettük. Az itatót már korábban 2 évvel elkészítettük Afrikában. Igen, arról beszéltünk, kitettük mellé. Ez mondjuk 3 nap installáció, rengeteg követ megmozgattunk szó szerint. Felépítettem a vakú technikát, és a 3. napon jött egy elefánt, és az egyik vakút, amit saját magunk fejlesztettünk, az rálépett, és az ízeire tiport. Akkor hát lett egy kis dráma a rendszerbe, de, még volt 3 vakum, 4 vakú volt összesen, és akkor mondom, még 3-mal el lehet vegetálni. 2 héten keresztül egy árva egér nem ment a kamera elé. Tehát ez azt jelenti, hogy ez napi 4-5 óra munka, akkumulátorok feltöltése vissza a hotelbe, ez mondjuk 4 darab ilyen 25 kilós akkumulátor, úgyhogy elég érdekesen néztek rám a szállodában, amikor így olyan kocsi akkumulátorokkal rohangáztam a receptet. Örülj neked a Londiner. Rengel minden délután, kártyákat kicserélni, az egész terepet elrendezni, utána rájöttem, hogy tulajdonképpen ezek az állatok nem akarnak inni, akkor adjunk nekik enni. Felhívtam a budapesti állatkertbe, van egy jó ismerősöm, és azt mondta, hogy utána néz, hogy mivel letették az állatokat. És adott nekem egy listát, hogy a zebrának lótápot kell adni, a valamilyen citrusfélét kell adni az elefántnak. És akkor én elmentem a piacra, bevásároltam, vettem 100 kiló narancsot, mert elefántnál nem lehet ilyen zaskóval. Nyilván kettővel nem lehetsz oda. A hotelben még furcsábban néztek. Uborták. Itt az őrült csávó. Mindenféle élelmet, és aztán az elefántnak az egyik narkója az a narancs. Ha narancs van, akkor annak az illatára messziről oda megy, és 2 hét után tudtam az első olyan felvételt produkálni ezzel a trükkel, amikor már 2 méteren belül volt egy elefánt a fényképezőgép előtt. És a narancsokat tudom munkába szedted le? Egyébként sok olyan éjszaka voltam, hogy meghiúsult, nagyon jó képek készültek, de ezeket a narancsokat az itató mögé közvetlen gödörbe raktam. És amikor egy narancsot kipiszkált, és nem ette meg, akkor onnantól kezdve az összes többi 1000 felvétel, ami készült, az ugye... Kuka. Mert rajta van egy narancs. Szokták kérdezni, hogy mennyit photoshopolok, hát annyit, amennyit föltétlen kell, de a narancsot azt már nem szedhetem le a képről, hiszen az számomra már manipuláció. Aha. Hát a színeket, a kontrasztokat, az élességet, a zajmentességet, ami arra törekszik, hogy leginkább visszaadja azt, ami a valóságban volt, azt csinálom, de mondjuk még egy elefántot nem rakhatok mellé, vagy még egy narancsot nem szedhetek meg a képről. Igen, rakjuk rá egy opposszumot, hogy kitakarja, hogy te narancsot. A narancsot legalább arra jó lesz a dolog. Amikor kint vagy a lesen, akkor az én elképzelésem szerint fekszel egy 6 órát mondjuk egy ilyen lukban, vagy googolsz, vagy térdesz akármicsoda. Mi van, ha akkor bármi miatt ki kell jönni, és közben ott van az elefánt? WC-re? Hát mondjuk oda, vagy bármi. Igen. Van. Most 56 napot ültem. 56 napig nem is ültem. Nem feküdtem, hanem ültem egy víz alatti lesben. És ezt én már 5 éve építem. Van bent légkondi, van bent WC, volt bent fürdőkád, ja. Az már abszolút luxus. Tehát ilyen hosszú időn keresztül azért ne kelljen hazamennem, kicsit az eredményességet növeljem, ezért lett bent fürdőkád is. Szoktak lenni ilyen képek a neten, hogy ilyen vidéki wellness, és mindig ez jutott eszembe, mert ez egy ilyen vas fürdőkád volt, amit ilyen disznópörzsölővel fűtöttem alulról. De hát... De megoldottad. Nem rossz. Ez a lakhelyed mellett van, ugye? Ez a les. És Afrikában? Afrikában meg egy terület tulajdonos kért meg, hogy nézzem meg az ő területét, és igazából majdnem egy kényszerpálya volt, hogy kimentem, csak így nagyon megnézem. És azt annyira megtetszett maga az ember is, meg a terület, aha, hogy elkezdtünk együttműködni. És azért cserébe, hogy nekem most van egy helyem a világban, ahol mehetek ingyen bármikor, ezért én terveztem neki olyan leseket, mint amiket itthon már kísérleteztem. De ez neki miért biznisz? Oda ő visz azért, más fotóst? Ez van kialakítva, hogy ezt fotósoknak tudja hirdetni, és Afrikában rengeteg szafari létezik, és rengetegen megnézhetik terepjáróról mindenféle állatot, de olyan még nem volt, hogy az állat jöjjön az emberhez. És ez elsősorban az én műfajom, hogy mi elrejtőzünk, és az állatokat a valós viselkedésükben figyeljük meg, és az állatok jöjjenek a lesedő. Akkor ezt az élményt gyakorlatilag, most így persze profikról is beszélünk, de egyébként civil emberek számára is hozzáférhetővé lehet tenni, igen, ugye? Igen. Fordított Magyarországon állatkert. Magyarországon lesz ilyen? Ez egy olyan, de egy fordított állatkert. És én is dolgozom. De jó, hogy bevillantottad az afrikai címének a hoteljét, de hogy most itt nem... Az én leseim egyelőre csak fotósok számára alkalmasak, mert úgy vannak kialakítva, viszont minden lehetőséget megragadok, és akkor most ezt is, hogy arról beszéljek, hogy én azt tapasztaltam, hogy ez nagyon érdekli az átlag embert, hogy mi történik ott bent, meg ez a leselkedés, ez a bedől, ez mindig kicsit izgalmas, hogy mit csinál a másik úgy, hogy közben nem tudja, hogy én ott vagyok. És tényleg ez főleg gyerekeknek nagyon érdekes, de szinte mindenki számára. És abban szeretnék együttműködni valakivel a jövőben, hogy olyan felületeket hozzunk létre, olyan leseket, ami nagy közönség számára nyitott, egyszer be tud menni 10 ember, nyilván nem lesz ott benne egész nap, hanem csak egy 15 percet, fél órát, de ezeket az állatokat meg tudjuk mutatni, hogy milyen elképesztő változatos a flórája és faunája a Magyarországnak. Hát erre már te tettél is lépéseket, én itt most olvasom, ugye, hogy Erdélyben Csaba testvérrel már csináltatok is két ilyet, ez igaz, ez a játszó? Csaba testvér egy nagyon, nagyon jó barátom, 4 évvel ezelőtt jött hozzám fényképezni, és ő nagyon szereti a természetet, uh-huh. meg a fotózást is, meg a gyerekeket is, és ezt a hármat úgy kovácsoltuk össze, hogy nem is olyan rég megépítettünk egy teszt medvelest Székelyföldön. Ó, de jó az. Ami, hogyha beváltja hozzáfűzött reményeket, akkor egy olyan infrastruktúra lesz, ahova az emberek be tudnak majd menni bármikor, és meg tudják nézni, hogy a les előtt a medvék hogyan élik a világukat. A les előtt hogy játszanak a medvék a gyerekekkel? Igen, a medve nem játék, mint tudjuk. És oda mézet teszel? A méz az egy nagyon jó dolog, de cukorról annyira nem szeretnék etetni ezeket az állatokat. Most kísérletezünk ki mindenfélével. Tök jó, egyébként a kezdeményezés ez tényleg jó. Megnézzük, hogy mit eszik. Előtte felkészülünk interneten keresztül, beszélünk tudósokkal, hogy legalább az ismeretanyag, amivel már rendelkezik az ember, az rendelkezünk mi is. És utána meg kialakítjuk a saját magunk. Nagyon jó, nagyon szimpatikus. Tiszta karitatív vagy, mert van még egy kezdeményezés, ami mellé odaálltál, ugye ez meg a Schneidberger Ferenc, a világhírű gitárosnak van egy alapítványa, ahol hátrányos helyzetű roma gyerekek tanulnak zenélni. Igen, nagyon érdekel az, hogy tehetséges gyerekeket megkeresni, felkutatni és nekik segíteni, mert én is hasonló körülmények. Bár én annyira nem voltam hátrányos, hát mondjuk pedagógus idő gyerekei vagyok, de... Vagy az hátrány, vagyok, az igen, ebben az országban egyelőre. Most már nem annyira hátrány, akkor hátrány volt, legalábbis én úgy éreztem, és tudtam, hogy nekem egy pici segítséggel mekkora lehetőségeim lennének. És hát szerencsére voltak, de valahogy az ember ilyenkor visszanyúl a gyökereihez, és a Schneidberger Tehetségkutató Központ is olyan, ami a Csaba testvérjéhez hasonló, aki hátrányos gyerekeket nek lehetőséget ad, és olyan értéket hoznak létre, ami egy ilyen ember számára felbecsültetlen érték. Tök jó, meg az nagyon jó, hogy ilyenek mellé állsz, figyel. Te neved most már ismert, képeket ismerik, és hogyha leteszed a voksodat valami ilyen mellé, akkor képvisel nyugodtan, ennek mi mindig teret is adunk. Még egy, hogy a WordPress fotókiállítás, azt mikor lehet megnézni? Szeptember közepén fog nyílni, Néprajzi Múzeumba. Így van, hogy mindig ott van, ugye ez a most a klasszikus helyszíne évek óta, akkor tessék menni és megnézni. Köszönjük az ajándékot, mert van 2017-es naptárunk. Végre, így van, mert eddig nem tudtuk, hogy végre a te fotóiddal, mert egyébként van. Úgyhogy Bence, köszönjük, hogy bejöttél. Szerintem fogunk még találkozni, jó? Sok sikert. Köszönöm, hogy kívánok. Sziasztok. Hello, Máté, Bence. Jaj, nem ezt a mondtam. Helyes félszerűen. De tapsot akartam, 2 perc múlva 8:30 a hírek után jövünk vissza. Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. 3:49 lesz, 3 perc múlva, szevasztok! Anita van velünk még egészen 10 óráig, és aztán egy hét szünet után visszatérünk hármasban. Egészségedre. Így van. Nyomok még egy kávét, nem baj? Ugye nem fáj senki? Nem, egészségedre. Hadd így a saját vagy céges? Saját. Oh. Saját a céges géppel. Saját céges. Igazi úr vagy. A tej nem tudom, kié volt. És remélem, hogy nem tegnap óta álltott a habosítóban. Figyelj, hogyha egy 5 perc múlva kirohansz, akkor tudjuk, hogy tegnap jó volt. Nincs vele gond. Nincs vele gond. Annyira nem kell rohannom, mint szegény Julinak, akit szintén elkapott most valamilyen vírus. Tegnapról mára kifolyólag. Remélem, nem smárolt vele senki tegnap, ugye? Nem én voltam. El kell égetni a holmiait, jó? Mondok néhány nagyon fontos közlekedési infót, mert valami történt a városban, megőrültek az emberek. Autó a feje tetején áll, a közvágó hídnál, a Soroksárin. Nagy a dugó a környéken, kerüljétek, ezt Petya is megírta nekünk. Angi SMS-e, Pöcsös utca határút között kifelé a városból, az Ülői úton háromlábúval. Mérnek baleset a Petőfi hídon Buda felé, a belső sávban. Olvassátok be, hogy hatalmas baleset. Ja, igen, ez a közvágó híd. Budapest-Pongrác utca, Hős utca kereszteződésénél Kőbánya felé van óriási dugó, szintén egy baleset miatt. 142-es kilométer M1-en a Kőnél a hídról mérnek a rendélyberőrei Vivi. Igen, tesz. És a komáromiak. Figyelem, a vasúti átjáróban nem működik a jelzőlápa, úgyhogy csak óvatosan. Tominak köszönjük az infót. A közlekedési hírek támogatója az autóbarát csomagolású dobozos Orbit. Érkez frissen az Orbittal. Támogatóink teljes körű kielégítése véget egy gyönyörű időjárás jelentést is kérünk. Jó, azt hiszem érződik már a kisebb hidegfrontnak a szele, megérkezett legalábbis a fővárosba is meglehetősen erős széllel. Elképzelhető, hogy azért ma még eső is lesz, és ilyen 12 fok körül várható majd a csúcsfőmérséklet. Ami a hétvégét illeti, kisüt majd a nap, beborul az ég, elszórtan eső, és azért mérséklődik a szél is, viszont éjszaka hideg lesz megint. Te se tudsz mellé lőni, minden volt benne, köszi. Az időjárás jelentés támogatója a Chocolate Brown Premium Csoki Szolárium hálózat. Csoki barnaság, leégésmentesen. Imádom, hogy mindent támogat valaki. Nagyon jó, helyes, nagyon jó fejek vagytok. Figyelj, jó a hallgatottság. Jöjjenek, hogy voltam. Én olyanokat szoktam rágózni a szoliban. Hadd szóljon. Csinálj csak te is, de csak ide járhatsz most már, hogy ők támogatnak. Na, egy televíziós bejelentkezést pillanatait szeretnénk nektek feleleveníteni, majd föltesszük a Facebookra is, hát nagyon sokan látták ezt, meg jár körbe-körbe az interneten. A Magyar Televízió egyik műsorában egy tél 2017 felirattal megjelenő kis bejelentkezés volt, a Kecskeméti Palacsinta Fesztiválról. Igen, az amatőr királyi szakácsok álmok futásáról beszélünk. Igen, hát nagyon helyesen ők ott azt mondták, hogy a világ egyik legnagyobb palacsintáját szeretnék megcsinálni. A térségé mindenképpen. Igen, a térségé viszont mindenféleképpen, és hát ugye a Magyar Televízió meg úgy érezte, hogy erről tudósítani kell. Már látjátok is itt a bejelentkező hölgy, ugye, aki elmondja, hogy mi minden zajlik, mi minden látható a láttérben. Kettő darab férfi, kettő darab nő az amatőr királyi szakácsok klubjában, akik elmondják, hogy hát ők most palacsintát fognak készíteni. Aha, és a riporter hölgy az kb. Annyira lelkes, mint hogyha olajat talált volna hátul a kertben. Tehát, vagy gyémántot. Na igen, nála, tehát hogy ő valami hihetetlenül lelkes, többiek is nagyon lelkesek, de hát rajtuk azért látszik a hivatástudat meg a szakma őszinte szeretete. Mit töltenek vödörből? Ugye? Na, itt, nem a mit, hát azt tudjuk, hogy mit, de miből? Hát de... Az egy a palacsinta tészta, aha, igen, ami a vödörben volt. Tehát, hogy gyakorlatilag az történt, ha valaki esetleg nem látta volna ezt a videó felvételt, hogy van egy hatalmas sütőlap, és akkor tényleg valami elképesztő méretű palacsintát próbálnak megsütni. De a palacsinta tészta ugye már előre be van keverve, ahogy az profiknál illik, viszont egy diszperzites vödörbe sikerült ezt elhelyezniük, úgy, hogy a vödörről még annak a festéknek a márkáját sem távolították el. Tehát konkrétan úgy néz ki, ráadásul még a színe is egy picit rásegít erre a jelenségre, vagy erre az érzetre. Hát mert vagy teljes kiörlésű lisztből. Nem olyan, mint hogy egy speciális rákfajta lenne, aminek egyébként köszönhetik a flamingok is a színüket. Lehet, hogy a festékgyártó cég támogatta a rendezvényt. Aha, és igen. Az volt, hogy figyelj, hogy tudunk bekerülni az MTV-be, a Magyar Egyre. Hát vagy már eleve ízesített a palacsinta, és amit látunk benne, az annak az íznek a színe lehet. Igen. És mi a fantáziája a palacsinta? Pulifart be. Úgyhogy ez volt az első, amin egy picit hát hogy is mondjam, megakadtunk, hogy ha már tudják, hogy jön ki a televízió, akkor talán érdemes lett volna egy másik féle edényzetet beszerezni erre a dologra. Illetve egy másik jelenség, ami valljuk meg őszintén általában mosásnál szokott előjönni, az, hogy az anyag hőhatására összeugrik. Mert hogy ez a palacsinta, ahogy elkezdik sütni, egyre inkább jön a széléről le középre, és mintha menne össze, ők pedig próbálják meg újra kihúzni szélre-szélre, egészen addig a pillanatig, amíg bennem lobban az egyik a palacsinta tészta. Az egyik szélénél, itt a mester próbál már alásütni, közben folyik le oldalt a palacsinta tészta a nagy sütőlapról, és hát begyulladt a dolog, a hölgy nagyon örül neki, a kis riporter, kollégina, és egy másik szakember pedig odalép, és egyszerűen tüdőből eloltja. Ennyi, elfújta? Elfújta, hát odaállt és elfújta. Elfújta a palacsintát, de a palacsinta nem adja meg magát, gyerekek. Tehát ha azt gondolnátok, hogy egy ilyen fellángolás a palacsintának elég volt, akkor nagyon nagyot tévedtek, mert a palacsinta úgy érzi, hogy neki menni kell tovább ezen az úton. A palacsinta önálló életre akar kelni, most már mindenütt elsimították, még ott a másik oldalon van, itt-ott lukak tátonganak rajta. De mint a rétes tészta. Igen, igen, megy a nyújtás, most levakarják róla azt a részt, ami egy picit megégett, és utána pedig nézd meg. Hát sziszifuszi küzdelem. Én azért gondolom, hogy a királyság intézménye, mint olyan, annak az ideje már lejárt, mert ha ének az amatőr királyi szakácsok, akkor... És mi a végeredmény? Lett palacsinta? Legalább egy pici szerintem, adag? Szerintem, tudod meg. Mi van? Igen, öntenek utána, és az anyag úgy ér véget, hogy a riporter hölgy hát jelzi, hogy innen sajnos más már el kell mennünk. Szerintem kezd érezni, hogy ez a történet, ez egy picit kínos. Azt a mindenit. Közben de ilyet egyébként nem lehet lepróbálni, még mielőtt belevágna, mert ezért, ha ez egy rekordkísérlet akart lenni, azért ez nem egy megvalósíthatatlan dolog, mint amikor mit tudom én, akarnak sütni 864 kilométernyi hosszú pizzát. Aminek szintén semmi értelme nincsen, hogyha belegondolsz, de... Mert... De hogy ezt meg tudták volna csinálni egy főpróbával, hogy megnézni, hogy tényleg működik-e a dolog, és akkor nincs belőle nagy égés. De az legalább megvalósítható, tehát a pizza, meg a rétes, így meg van. A világ leghosszabb kolbásza, ezeket ugye mind csinálják. És ez egy működő dolog, de az is úgy történt, hogy a szakik előtt telepróbálták otthon. De itt erre nem volt lehetőségük, mert még Lajos nem végzett az előszobának a festésével, és még nem volt üres vödör. Lehet, hogy egyébként a festékes vödörben benne volt egy kis maradék anyag, és emiatt kezdett el összehúzódni a palacsinta. Minden esetre állítólag a rendezvény fantasztikus volt, csodálatos, tehát nem akarjuk őket bántani. Volt Kecskemét mit? Csodálatos, igen. A palacsinta csodálatos az MTV-a. Szóval szerintem minden lehetett volna. Lehetett volna. Ettek az óriás palacsinta, nem biztos, hogy sikerült, de jövőre majd kidolgozzák a stratégiát, és akkor lehet, hogy jobban fog majd menni ez a történet. Erőt teszem, mert lesz ma? Jó, hogy rákérdeztél. Jó kérdés, ugye, hogy jó kérdés. Semmi gond nincsen, péntek van, érted? De valami nagyon egyszerű, aha, és finom legyen. Aha. Amit úgy villámgyorsan össze lehet dobni a családnak. Figyelj, dob fel a Kecskemét, egy rongyos palacsintának. Hova látnátok Feri arcát? Nem ez a baj, gyerekek. Az van, hogy én annyira arra készültem, ugye, hogy most akkor nincs a Balázs, itt együtt vagyunk, keverők. Semmit sem kell csinálnod, ami egyébként rád van erőszakolva. Témákat kell, érted, megcsinálni. Nem kell bevállalnom olyan dolgokat, amelyek nem én vagyok, csak hogy legyen egy ellensúly a műsorban. Nem kell kimennünk sehova, nem fognak bennünket cseszegetni. Hogy ezt mégis. Úgy elfelejtettem. Figyelj! Ha lehetek én most a jó fej, én akkor azt mondom, hogy hagyjuk. Tudod, miért hagyjuk? Mert nincs Facebookosunk. Aha. Nem tudjuk, nem tudjuk feltenni. Aha. Pedig egy jó lágy tojást azért egy Rákóczi félét feldobhattál volna. Egy mikrót. Azt mondtad egyébként tegnap vagy tegnap előtt Balázsnak, csinálni, hogy meg lehet csinálni mikróba is. Meg, csak tudod, nagyon sokan a mikróval már ilyen ellenérzésekkel viseltetnek. Szerintem, ha a norma is a használod, meg nem állandóan abba főzöl, akkor azért meg lehet ezt oldani. És például kokáért, ha mondjuk van egy olyan apartman valahol nyaralsz, és akkor mégis a gyereknek délután akarsz egy főtt tojást, akkor meg lehet egy kis pohár, beleütöd a tojást, simán, letakarod, mert az nagyon fontos, és akkor egy percre elkezded mikrózni, és elkezded látni, hogy sül a tojás, és lágy tojást lehet csinálni, kikanalazod a pohárból, és egyébként nagyon jó. Na, figyelj, én már tanultam valamit. Megvan, itt van a Ferinek a receptje. Na, tessék, na, ezt is, ha tudtuk. Ez komolyan mondom, ez annyira kiment a fejemből, tegnap még voltam dolgozni egy farsangibálon, de az még nem kellett volna, hogy befolyásoljon ebben a dologban. Ott végül is nem főztél. Ott nem főztem, ott csak beszélni kellett, úgyhogy ez most elmaradt. Ugye, attól, hogy Balázs elment, persze vannak változások, mert mit tudom, megjelenik a műsorban a szerénység, meg ilyesmi, de hogy ettől függetlenül azért érted, vannak kőbevésett dolgunk, mint például a recept. Igen, mondjuk tökre megúsztam volna, nem kérdezel rá. Köszi szépen. A következő óra viszont a hallgatóké lesz, és akkor mostantól kezdve megnyitjuk mind a Viber, mind az SMS szolgáltatás kapuját. Lehet írni azokat a kérdéseket, amelyeket szeretnétek, hogyha megválaszolnánk. Anitához is jöhetnek a kérdések, Janihoz is, hozzám is, Balázshoz is, azt is meg fogjuk válaszolni, ha és amennyiben tudjuk, és amennyiben nem sértünk vele érdekeket. Úgyhogy az SMS számban is, a Viberen is várjuk ezt a dolgot. Még egy dologról viszont szeretnénk beszélni, hogy amikor visszajövünk majd a jövő hét után, hétfőket szerdán, igen, szerdán lesz a Nemzetközi Zoltán nap. Azaz nő nap. Így van. Ugye a méltatlanul elfeledett Zoltánok napja, és már a jövő héten hallani fogtok egy promóciót, amelyre nagyon várjuk a jelentkezéseket, olyan hölgyektől, akik azt gondolják, hogy az ő életük párja bár gyönyörű szerelemben élnek, de elhanyagolja őket. Ugyanis kényeztetést fogunk adni ezeknek a svaknek. Írjatok fel a listára. Nagy a baj? Hát nem, de azért kipróbálnám azt a kényeztetést. Lesz kérlek szépen virág, lesz ékszer, lesz csoki, ha akarod, én adok neked csoki. Tehát ékszer lesz, virág lesz, szépészeti beavatkozás lesz, hogyha valaki úgy gondolja, nem, azért ilyen, ennyire nem fogunk elmenni, hogy ő szeretne egy picit a párjának kedveskedni azzal, hogy nőként sokkal jobban néz ki, akkor ezt majd meg lehet oldani, már a jövő héten lehet jelentkezni. Nem tudjuk még, hogy ki lesz a szponzor, ezért nem tudjuk még pontosan megmondani, hogy most jacuzziban fürdetünk majd benneteket, vagy pedig nagy nyomású mosóval. De az is levisz egy csomó mindent. A nő nap@radio1.hu, úgy emlékszem, hogy ez az e-mail cím, ide kell jelentkezni, le kell majd írjátok, hogy mi az, amiben ti hiányt szenvedtek a párotok részéről, tehát nincs babusgatás, nincs kedveskedés, mi pedig majd minden egyes nap bemutatunk egy hölgyet, tehát hétfő, kedden, szerdán, és akkor szerdán pedig a rádióhallgatók is segítenek eldönteni azt, hogy ki legyen az, aki a nőnapi kényeztetést megnyeri tőlünk. De kedves tőletek. Igen. Ugye. Tényleg jó fejek mi vagy. Nagyon hát szeretjük persze, a nőzőt. Ezt tudom. Nagyon. Tök jogos. Ez le is jött eddig mindig, minden műsorotokban. Komolyan mondom, most tehát félretéve minden iróniát, komolyan azt érzem, hogy ti szeretitek és tiszteltek a nőket. Vannak kivételek, akiket nem szerettek, nem tiszteltek, de a többséget igen. A többséget igen, úgyhogy lesz egy ilyen akciónk, ahogy visszatérünk. Tehát ez jövő hét utáni, hétfő, keddés, szerdán, de már a jövő héten lehet rá jelentkezni. 5 perc múlva lesz 9 óra, a hírek után, akkor jön az őszinte kérdések, és ahogy te szoktad mondani, a majdnem őszinte válaszok percei. A 96.4 Rádió egy visszatért, és vele együtt a legjobb délutáni show is újraindult. Hétfőtől szombatig, minden délután 5-től 8-ig. Cookie Show. Az igazi mai slágerekkel. Öttől hatig Cookie Life Mix, 6-tól 8-ig kívánságműsor, 8 után pedig Cookie szabad akár a madár. Repülök! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Jó reggelt, 9 óra után 8 perccel pénteken, február 24-én, tehát az utolsó februári péntek. Ragyogó jó időt nem ígérünk el, hogy később beszélünk, de azért viszonylagosan ilyen februárhoz egyébként tök jó. Nem lesz probléma. 8, elő lehet már venni egyébként a bringákat is. Hát azért most aztán mi vissza lehet tolni őket. Igen, megtakarított, beolajozott, hogy ne romoljon tovább az állag. Nagyon nagy baj van a Közvágó hídnál, a Soroksári úton, most már Buda felől se, akik átjönnek a hídon, azok se tudnak Soroksár felé fordulni. Itt valaki javasolta, hogy el kell menni a Lurdiig, és úgy érdemes Soroksár felé fordulni, de ott a feje tetejére állt egy autó, az nem túl szerencsés a reggeli közlekedésben. Pöttyös utca, határút között kifelé a városból. Mérnek baleset a Pongrácz utca, Hős utca kereszteződésében, szintén Budapesten volt egy koccanás az alsó rakparton, de úgy tűnik, hogy az megoldódott, és ott már lehet menni. A közlekedési hírek támogatója az Autóbarát csomagolású dobozos Orbit. Érkez frissen az Orbittal. Mielőtt jönnének az őszinte kérdések és a majdnem őszinte válaszok, még megmutatjuk egyszer nektek a napslágerét, mert az mai nap az utolsó, amikor 30 000 forintot lehet vele nyerni. Íme ez az? Ez ma a napslágere a Rádió 1-en. Ha napközben meghallja, tudja. Hívja tizedikként a 0620 3111 111-et, és öné a 30 ezer forint készpénzben. Shawn Mendes és Treat You Better, ezeket kell bemondani, meg a rádió egy szlogenjét, de azt annyit halljátok szerintem napközben, hogy azt már mi nem is erősítjük meg. Jó, tehát azt szerintem tudják a hallgatók. Tizedikként kell telefonálni, és akkor mehet a nettó 30 ezer forint. Ucsó. Ucsó 30 ezer forint. Ucsó 30 ezer, elfogytak a pénzes borítékok itt bent. Hát... Na jó, akadnak még persze. Akad még, de azt most tartalékoljuk, és majd jövünk mással. Egyébként lesz majd koncertjegyekért lehet küzdeni, mozi, bemutatónk lesz, egy csomó-csomó minden, klub avató, és amit el tudtok képzelni. Félelmetes mennyiség ajándék meg játék lesz majd kisorsolva, egyébként az elkövetkező hetekben, pont tegnap kaptunk róla, Feri beszélt is róla reggel, egy kis e-mailt, amiben ezek így összegezve voltak, én csak az első felét tudtam elolvasni, mert második felé már belaludtam. Nem odáig, ami ránk vonatkozott, az megvolt, és aztán a többiekről meg majd. Nem, tényleg nagyon sok minden lesz, úgyhogy érdemes figyelni a rádió egy adását, nem csak a zenék meg a reggeli műsor miatt, hanem a játékok miatt. Jaj, és a hírek miatt. Igen, kedves. Például akár az nagyon is. Kedves majd vagy. Itt a budapestiek. Rengeteg kérdés érkezett, úgyhogy szerintem csapjunk is bele nyugodtan, ha bármelyikötök talál olyat, ami őt érdekli, vagy azt gondolja, hogy ő akar rá válaszolni, akkor azt nyugodtan olvassa be, és akkor mehet is az első. Hogy az első kérdés, arra gondoltam, hogy úgy megnézted a monitort, Jani, de akkor mondom én, Bencéhez érkezett, de ez egy kicsit lekésett. Igen, majd elküldjük neki e-mailben. Igen, majd elérkezik ez. Jani, az lenne a kérdésem hozzád, hogy Virágnak hogy áll a felvételi? Figyeljetek, nagyon jól. Tehát tegnap volt egyébként neki a szóbelie, és egészen megdöbbentük rajta, mert nagyon-nagyon vidáman, meg tényleg teljesen pozitívan, meg így kivirulva jött ki egyébként a teremből, és nagyon jól érezte magát. Nagyon nagy buli volt szerint. Te azt mondta, hogy hát elégedett is a teljesítményével, ezt mondjuk el is várjuk tőle, tehát hogy örülnénk neki, hogyha ténylegesen ezzel a kis szóbelével meg is találta volna azt az iskolát, ami kell, nagyon jó kis helyi iskolába kerül majd be, valószínűleg majd kiemelten tud majd foglalkozni azzal a dologgal, amihez ő a legjobban ért meg, amiben tehetsége is van a rajzhoz, és hát nagyon-nagyon ő, tehát annyira pozitív volt a gyerek, én gyűlöltem az összes felvételét. Benne azért van egyébként, tehát ott van benne ez a ízig-vérig tinis, hogyha flegmasság, lekezelés, utálok mindent. Művészlélek, mit vársz? Igen. Plusz van egy ilyen apja, azt azért felejtsd el. Azt nem mertem mondani. És akkor kérdezték tőle mindenféle dolgot, hogy tanulsz-e valahol, tehát tanulod-e a rajzolás művészetét, hogy jársz-e tanfolyamokra, és akkor mondta, hogy hát helyen közel volt már rám precedens, de alapvetően autodidakta vagyok. És ilyeneket tolt. Egy csiszolatlan gyémánt vagyok, még lehet rajtam dolgozni, hogy igazán jó legyen. Tök jó volt például, és ezért szoktam azt mondani, hogy azért érdemes, nem csak azért, mert hogy nem tud rá vigyázni senki, meg hogy visszaszalad azért a kulacsér a kocsihoz, hanem azért is érdemes a gyereket elvinni magaddal túrázni például, mert ha abban a pillanatban nem is nagyon látszik rajta, hogy annyira érdekelni mondjuk az 50. vár, amit megnéz abban a fél évben, mondjuk ami nálunk azért előfordul, de a gyerek olyan, mint a szivacs, és össze, tényleg felszedi ezt a sok információt, és soha nem lehet tudni, hogy mikor lesz rá szüksége. Most például mutattak neki képeket hollókörről, és a gyerek Egyből vágta, hogy miről van szó. De hogyha hétköznapokban mondjuk oda mennék hozzá, és akkor ebéd után, vagy előtt, vagy közben, vagy bármikor, de feltenném neki a kérdést, hogy mit tudom én, hogy hol van az a magyarországi falu, ami az egyetlen magyarországi falu, az UNESCO világörökségi listájára, akkor nyányás, nerkezés, nyembeszkodás. Igen, mert veled már ciki ezt, tudod? Ciki, viszont a megszerzett tudással meg jó villogni. Tudod? Tehát amikor ezt máshol más kérdezi meg, vagy van egy teszt, vagy valahol szóba kerül, akkor viszont szerintem a korosztálya beliekkel, tehát a korosztályába tartozó gyerekek előtt meg tök jó mondani azt, hogy figyelj, én ezt tudom. Vagy egy bárhol ez előkerül. Úgyhogy az ilyen módon betáplált információk egy gyerekben szerintem nagyon sokáig megmaradnak, és aztán majd eljön az idő, amikor rájön az, hogy jó volt az, hogy gyakorlatilag nem volt soha életében mondjuk egy ilyen vízicsúszdában, nem volt soha életében. Ilyen, viszont az összes várat lát. Egyszer volt egyébként, elmentünk majdnem volt rajta. Elmentünk egy vidéki nagyvárosba, ott volt egy ilyen típusú hotel, amihez kapcsolódott egy ilyen park is, egy ilyen vízipark is. Elmentünk, Virág átöltözött, bementünk a csúszdákhoz, odaálltunk a medence szélére, és azt nem mondta, hogy nincs kedve bemenni. És ez volt pénteken. Igen, és 15 ezer ér a három belépő. Igen. A másik trauma meg az volt, hogy iskolai gondoltanak, a családja is éppen akkor ott nyaralt. Vagy telelt volt, és abban. Na jó, alapozik. Miért nem használjátok az élő kamerát adás közben, hiszen ott a lehetőség, és olyan jó lenne látni benneteket, nem csak hallgatni. Jani voltam, köszönöm. Szoktuk használni, igen, de mi annak vagyunk a híve, hogy az nem jó, hogyha állandóan van. Nem. Ez egy, nem egy televízió műsor, azért viszonylag statikus a történet, tehát itt áll három ember, plusz a Zsül ül, vagy én is ülök, tehát hogy nem mindig történik valami. Akkor szoktuk bekapcsolni, hogyha történés van, ha tesztalelke rovatunk van, ha jön olyan vendég, akit szeretnénk megmutatni. Most például ugye bekapcsoltuk, amikor itt volt a Bence, a természetfotósunk, tehát hogy ezt funkcionálisan használjuk, igen, de úgy, hogy állandóan menjen, annak sok meg Balázs jobban szereti a jobb profilját, és emiatt így nincs annyira kedve mindig bekapcsolni. Hát meg az a sok titok, amit nem is akarunk megosztani. Persze, hát az a rengeteg, az, hogy készül a rádióműsor. Nem, csak az. A jobb profilral meg ugye a pultot itt át kell forgatni, de már gondolkoznak rajta. Meg fogjuk oldani, igen. A kollégák, hogy ez meg legyen. Nagyon sokan örülnek neked, Anita, viszont egy csomóan kérdezik, hogy oszd ki ez a lány. Képzeld, de hát van, aki nem hallgatott eddig téged más rádiónál, mert ugye addig is bennünket hallgatott, és így aztán nem találkozott veled, de most így nagyon van. Örül neked, hogy ez előéletről három mondatot. Hát én régi Rádió 1-es vagyok, akkor, aha, amikor ti még nem voltatok Rádió 1-esek, hanem másik rádióban dolgoztatok, akkor én szintén egy reggeli műsorban dolgoztam, ugyanúgy, mint most így veletek, tehát híreket is, meg a reggeli műsort is, még annak idején Happy Endrével, meg Harsányi Leventével, aztán ilyen különböző rádiókban voltunk, ilyen vetésforgóban, azzal a néhány emberrel, aki még rádió reggeli műsort csinál, és most itt lehetek veletek, alapvetően a híreket készítem a budapestieknek, és most kaptam egy lehetőséget, hogy amíg Balázs szabadságon van, hogy ne legyetek itt kettesben, hogy legyen valaki, aki a gondotokat viseli, beengedtetek ide magatok közé magatokhoz, és ezért nagyon hálás vagyok. Meg a Levi után kellemes Dezső érzésed lehetett, hogy Feriben is nyomokban az tartalmaz egy kis modorosságot. De hál' Istennek csak nyomokban. A Leventihez képest. Nem lehet összehasonlítani. Nem kell mondjál semmit a volt munkatársaid. Nem is akarom. Mondunk. Nem is akarom. Itt a Jani, minden el van intézve. De Endre jó. Beszélgettünk az előbb a hétvégi receptről, van egy kedves hallgatónk, Feri, a szakácskönyvből tudsz csak főzni, fejből nem egy, de megy fejből is. Az a helyzet, hogy én másokkal ellentétben csak olyan fotót teszek fel a Facebookra, amit én csinálok, tudod? Tehát, hogy én is főzöm le az ételt, és ez a része maradt el ennek a dolog. Tehát nem az a, azért nincs recept, mert nem tudok mondani receptet, mert ezt meg tudom mondani, de hogy van egy olyan világ tendencia, hogy lopjunk képet más ételéről. Most volt egyébként egy híres magyar étterem, képzeld, de csináltak egy nagyon gyönyörű szendvicset folyós lágytojással, és akkor ők ezt kitették, hogy van ilyen, és megjelent egy másik étteremnek a honlapján. Jó. És szóltak, hogy gyerekek, hogy egyrészt nem bonyolult, át is küldjük a receptet, tehát, hogy a lágytojás készítése és ezért, meg hogy nem korrekt, tehát nem szép dolog. Én mindig olyan képet teszek fel, amit én magam főztem le, én magam tálaltam ki, és én magam fotóztam le. És ha nem sikerül ez a fotót, teszem azt, vagy az étel, akkor újra próbálkozol, vagy kiteszed, de nem teszed ki, hogy hát bocs, néha nekem se sikerül, ez van. Egyrészt mindig sikerül, aminek szerintelek egyek, másrészt pedig akkor újra csinálod a dolgot. Tehát ez olyan rontott étel szerintem nem nagyon létezik, mindig lehet valamivel föltuningolni. Hát mondja ezt a profi. Egy kis csabai kolbász mindenben segít, még ha palacsinta, akkor is. Én tudok olyat főzni, amire azt mondják, hogy a hatodik íz. Figyelj, egyébként Feri nagyon tehetségesen fotózik, hogyha megnézed azokat a képeket, akkor egy food stylist veszett el benne. Én szeretek simán vele marinálni. Az olyan jó. Mert hogy a jó étel, attól is nyilván az íz a legfontosabb, tehát hogy ez harmonikus legyen, jó legyen, vagy legyen olyan, mint az édesanyádnak, de én szeretem azt, amikor úgy van kitálalva. Te más, hogy ülsz le egy étteremben is, hogy simán szépen rakják eléd, vagy egyébként meg jó a kaja, de kihozzák egy valamit. Akár később élhetne is belőle, hiszen olyan országban olyan kell, hogy közepes zinészből simán lehet például közepes fotós. Így van, úgyhogy még az a lehetőség, mint food styler. Állam is megvan. Jani, imádni való gonosz vagy, Jani. Janitól kérdezném, hogyha van egy 100 darabos. Jaj. Nagyon jó. Figyelj, van egy műanyag dobozos 100 darabos fogpiszkálód. Igen. Tudod, ez a középen szét lehet húzni, van egy luk a tetején. Igen. Véletlenül kiesik a kezedből. Igen. Szétesik a doboz, és a 100 darab fogpiszkáló lekerül a földre, a padlóra. Igen. Melyik a megoldás? Hogy kidobod, hiszen szennyezett, vagy kiválogatod azt, ami a többin fekszik, és takarékossági okokból visszateszed a polcra. Hát az van, hogy nálunk elsősorban, én nem annyira használok fogpiszkálót, mert nagyon feszesen vannak egymás mellett a fogam, és mindig felkértem vele. Hát igen, mondhatni. És ezért elsősorban nálunk fogpiszkálót a nejem használ. Tehát, hogy én úgy oldanám meg a helyzetet, hogy... És vissza az egészet a helyére. Hol zavar engem? De mondjuk attól is függ, hogy hova esik. De viszonylag tiszta felületre esik, hát akkor persze, nincs gond. Hát nyilván, ugye, de... itt is él, nem ez a 3 vagy 4 másodperces szabály? Igen, az nem koszos. Tehát 4 másodpercig nem koszos. Akkor sem, ha a kutya megfogta. Semmi baja. Az van egyébként, hogy komolyra fordítva a szó, tehát mi most együtt élünk egy 4 hónapos német juhászkölyökkel, tehát nálunk nem esne le a padlóra, hanem már egy levegővel. És aztán mehetnénk az állatorvoshoz. Igen, a kutya, hogy hívják, hogy fogpiszkálót kakálna egy héten keresztül. Jó, de egyébként a kérdés jó volt. Hogy lehet az, hogy a cukrozott cukrot is cukorra leszedi, Jani, és még sincs rajtad egyetlen egy deka sem? De jó kérdés. Hát most egyrészt ez egy nem rádió, a válasz, ez egy rádióműsor, tehát hogy néha azért vannak túlzások. Tehát én tényleg nagyon sok édességet szoktam fogyasztani, de hétköznap például este nem eszem édességet, csak hétvégén, mert akkor jár a sorozatok meg a filmek mellé. Másrészt meg ugye vegetáriánus vagyok, laktóvó ugyan, tehát tojás meg tejtermékeket fogyasztok, de elég gyors az anyagcserén. Hát fosok itt az állat. Komolyra fordítva a szót, illetve nem, ez is komoly volt. Hogy, de ezzel is, nem? Persze, tehát hogy azt akartam mondani, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy mondjuk én életvitelszerűen sportolok, ez alatt nem azt kell érteni, hogy nap másfél-két órákat akármi. Én annak vagyok a híve, hogy minden nap kell mozogni, minden nap kell sportolni, és ez lehet negyed óra is, ugyanúgy, mint másfél óra, vagy két óra is. Tehát, hogyha negyed órára van időd, és negyed óra mindenkinek van, tehát amikor valaki azzal jön, hogy túlságosan sokat dolgozik, és nincsen negyed órája arra, hogy mit tudom én, 4 ütemű fekvőtámaszokat csináljon, vagy kimenjen egy kicsit kocogni, vagy tényleg csak csináljon pár guggolást, felülést, meg fekvőtámaszt, vagy húzockodást, tehát az nem mond igazat. Negyed órát mindenki tud sportolni. Engem például egyáltalán nem érdekelnek ezek a mindenféle ilyen divatos edzéselméletek, nem nagyon figyelek oda, különösebben a táplálkozásomra. Hát azért zambot eszel ezekből. Igen, de nálam nincsen semmiféle ilyen tudományosság, meg áltudományosság. Nem mindegy, ha most nem tud válaszolni ezért. Szóval, hogy engem nem foglalkoztatnak ezekre, de nem akarok odafigyelni ezekre a dolgokra, fáraszt is, meg sokszor ezek a dolgok mindig önmagukat ismétlik. A legegyszerűbb dolog az tényleg, hogy több kalóriát kell feldolgozni, mint amit beviszel. Érted, és erre 2 dolog jó, a diétázás, meg a sport, semmi más. Én ezekben hiszek. A legszebb erre csak egy ilyen fél mondat, amit a Jani mondott, amikor nincs időm negyed órára mozogni, vagy fél órára naponta, hogy ugyanakkor európai átlagban mi vagyunk az a nemzet, aki naponta és személyenként írd, értsd és mondd, 6 órát ül a televízió előtt. 6-ot. Hát csoda, hogy akkor nincs idő? Ja, mondjuk igaz. Hát tényleg, abból meg azért nem. Tehát ne legyen már 5,5, ugye a 6 óra, mert ott még véletlenül lemaradsz valami. De ez kutyakötelesség egyébként szerintem minden embernek, aki törődik magával, a párjával, a gyerekeivel, stb. Én meg aztán meg ráadásul még csúnya is vagyok, kopasz is vagyok, gonosz is vagyok. Na jó, de van egy csomó előnyöd. Kisgatyába. Van egy csomó előnyöd. Most várja, hogy sorolj, de azért hallgatott el. Nem. Hát értem. A legfontosabb kérdéssel fogjuk zárni, majd a kérdez felelek fél óránkat, ha csak nektek nincs valami, aztán jön majd a 3-as ugrás. Anitától szeretném megkérdezni, hogy milyen színű és típusú bugyit vett ma fel. Kazi kérdezi ezt, én azt gondolom, hogy itt vagyunk a csúcson, tehát ahogy a hallgatók föl tudják építeni ezt a történetet, hát gyakorlatilag itt megérkeztünk. Kell is válaszolni? Uh-huh. Hát ha nem akarsz, akkor vágd ki magad. Szürke valami. Francia. Így van. Szürke? Szürke. Szürke francia. Szürke francia. Szürke francia. Köszönöm. Nem csipkés. Szépen. Nem? Igen. Hihetetlen, hogy már miket gyártott a lédi, nem? Na csak megkaptad itt a lényeget. Nem baj, kényelmes ez a lényeg. Köszönjük szépen nagyon az összes kérdést. Lehetőség szerint megpróbáltunk válaszolni azokra, amelyek fontosak voltak. Ami ugye kicsit később esett be, azzal nem nagyon tudunk mit kezdeni, de majd a jövő hét után ezekre is sort fogunk keríteni. Nézzük, hogy ki a 3-as ugrás játékosunk. 3-as ugrás. Show sztárjaival a reggeli showban a Rádió 1-en. Felkészültél? Akkor fuss neki! Jó reggelt, Pali! Jó reggelt, sziasztok! Villamos mérnök tanuló vagy. Igen. Annak kifaggatott mindent. Igen, azért én tudok rólad mindent, Anna ide megírja nekem, úgyhogy innen vannak az információim. Ez saját elhatározás volt, vagy nagyon gondolkoztál az érettségénél, hogy úristen, mi legyen, és akkor azt mondták, hogy figyelj, villamosmérnök az egy jó szak, menj oda. Hát érdekelt mindig ez a villamosság része is ment is, és azért gondoltam, hogy megpróbáljuk. És úgy tűnik, hogy megy, mert végzős vagy. Ha minden igaz. Hát igen, már vége felé járok, úgyhogy... Figyelj csak, egyetemnél mindig akkor mondjuk, hogy a vége felé járok, amikor megvan a diploma. Csak szólok, hogy olyankor még beeshetnek újabb fél évek, jöhet egy-egy visszatapsolás, elmaradhat egy-egy valami, úgyhogy ezt majd akkor. És melózol mellette valamit? Igen, itt a Tordesi Csárdában vagyok felszolgáló. Ó, figyelj, egy diplomázó villamosmérnök hozza ki neked a gulyás levest, ha ott vagy a csárdában. Bizony. És ezt a részét is szereted a kis életednek, vagy ez egy kényszer, hogy tudd a tanulmányaidat fizetni? Nem, ezt elkezdtem, és annyira megszerettem, hogy ott ragadtam, és szeretem csinálni. Jó. Jó, nincs vele semmi gond. János, nehéz kérdéssort állítottál össze péntekre? Nem. Így hang alapján egyébként már úgy nagyjából beszoktam így lőni, hogy... Menni fog, nem akartam bántolni. Nem, de nem is lettem, úgyhogy szerintem menni fog. Jó, akkor kezdjük is. Itt van az első kérdés, figyelj. Pasztartóért. Melyik sportág egykori világklasszis képviselője Oliver Kahn? Ó, hát a labdarúgás. Igen, és a német válogatott egykori világklasszis játékosáról van szó. A kedvenc kapusom úgy. Így van. Ja, második kérdésre ráfordulhatunk-e? Pasztartó után jöhet a síp. Sípért egy klasszikus kvíz kérdés. Mi a kollák szinte kizárólagos tápláléka? Már ütöm is a gépet, nézem. A magyar. Vagy na. Eukaliptusz levél. Hát, én azt hittem, hogy... A kutya nem hallott volna az eukaliptusz levelekről a koalák nélkül. Tényleg. Ők hozták divatba az eukaliptusz levelet. Addig azt se tudtuk, hogy van. És ráadásul egyébként, ezt így egyetemistaként én tudtam, hogy a bódult állapot az nagyon sokat segít mindenben. És a koalák gyakorlatban úgy élnek, hogy éjjel-nappal be vannak tépve az eukaliptusztól. Halál komolyan. Igen, jó nekik. Ott lóg a fán, érte, szakít egyet. Mi baja lehet? Semmi az ég egyet a világon. Egy ilyen nagyon jó, nagyon szép felhőtlen sorsa van a koalának. Neked viszont nincsen, már hogy abból a szempontból nem tudjuk odaadni ezt a két ajándékot sem, mert ugye a harmadik után van csak a Boom szoftver. Viszont van egy plusz ajándékod, jó? Ezt megmutatjuk, Pali, figyelj! Nyereménye egy két fő részére szóló belépő a Budapest Bócsóra február 23-a és 26-a között a Hung Expo Budapesti Vásárközpontba. Jó, pároddal vagy valami haverral elmentek, és akkor, hogyha már nagyon sikeres villamosmérnökök lesztek, akkor vesztek magatoknak egy hajót, jó? Ezt most ki lehet nézni, vagy esetleg egy robogót, mert az a kiállítás is lesz, jó? Jó, köszönöm szépen. Jó munkát, szevasz. Jó hétvégét megszerünk. Szia, viszont. Hello. Na hát ez most itt a végére nem sikerült. 2 perc múlva 9:30, a hírek után jövünk majd a nap legjobb pillanataival, és nap hallgatóját is választunk majd, úgyhogy lehet izgulni mindenkinek. Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Szevasztok, jó reggelt, 5 perc múlva lesz 3:40 a fővárosban, az M3-as végén kukásautó ütközött személyautóval, ebből dugó lesz, 14. kerülethez tartozik, a Nagy Lajos Király útjáról lekanyarodó út, itt van a baleset, kint van a háromlábú az M7-esen, a 132-es kilométernél a határ felé, tartsátok be a sebességet, Viberen is kaptunk egy fényképet, lezárták a Lánchidat, méghozzá Pest felé vezető, tehát a Budáról Pestre vezető oldalt, itt a fénykép tanúsága szerint egyébként Pestről Budára lehet közlekedni. Hogy ez meddig tart, azt nem tudjuk, de egyelőre ez van. A Soroksári úton még mindig ott a baleset, felborult egy autó a Közvágóhídnál, valaki azt írta nekünk, hogy a Lurdiház felé talán okosan lehet kerülni. Még egyszer utoljára csillogtasd meg nekünk a napfényt a hangodban, hogy van remény a hétvégére. Van, hétvége lesz, ez biztos, az nem marad el. Így van. Jó. Ami az időjárást illeti, hát nincsenek jó hírek, ma nagyon szeles, borongós idő lesz, északon lesz a több eső, télen a kevesebb, de bárhol lehet ma esőre számítani egyébként, és 10-12 fok talán a maximum hőmérséklet, amiben reménykedhetünk. A hétvége annyiban jobb lesz majd, hogy több lesz a napsütés, és kevesebb az eső, de marad ez a 10 fok körüli csúcshőmérséklet. Ja, nem sok, de februárban, hát most mit elégedetlenkedünk. Az időjárás jelentés támogatója a Csaklit Brown Premium Csoki Solarium hálózat. Ha nem csak szolizni, hanem barnulni is akarsz. Mielőtt hívnánk a nap hallgatóját, még meghallgatjuk, hogy miről és kikkel beszélgettünk a mai reggelen. Ugye egyrészt itt volt velünk Máté Bence, természetfotós, a világ legjobbja kategóriájában, sőt most már olyan kategóriában is jó, ahol azt mondta ugye a WordPress pályázatról, hogy nem feltétlenül szoktak nyerni azokkal a képekkel, amikkel ő operál. Tehát, hogy az állatos képek, az cuki aranyos, de nem ez szokott lenni, hanem valamiféle olyan cselekmény, amiben van egy kis, kis erő. Igen. Vagy dráma, úgyhogy ez számára most ezért is ő nagyon a srác fontos. A sásban, ő az a fickó, akit már többször lehaláztak a fertői tolnál is. De még akkor se kiabált, mikor megakasztották, mert átva még egy jó fotó ebből is lehet. Igen, és nehezen tudta kimagyarázni az úszóhártyát az ujjai között. A másik témánk pedig az volt, hogy Bill Gates berobbantotta a saját kis bombáját, több millió ember halálát elővetítve, hogyha valamiféle vírus elszabadul a Földön, akkor annak bizony nagyon-nagyon komoly áldozatai lehetnek. Erről beszélgettünk, és fölhívtuk a kedvenc infektológusunkat, dr. Szlávik Jánost, hogy segítsen, akkor most, ahogy Pálko szokta volna, mind meghalunk, igen, vagy azért van valami féle olyan lehetőség, amivel ezt meg lehet úszni, biztatóan néz a jövőbe. Így van, feltettük neki a szakmai kérdést, akkor most mi van? Ez itt a Reggeli Show, a Morning Show sztárjainak új műsora, a Rádió 1-en. 9 perc múlva 10 óra, úgyhogy nekünk mindjárt szabadság, bocs azoktól, akik még este 6-ig dolgoznak. De hát majd nektek is eljön az idő. Mit csináltok hétvégén, Anita? Én nagyon izgatott vagyok, mert életemben először egyrészt elmegyek egy hoki meccsre, és nem csak ettől izgalmas a dolog, hanem attól is, hogy az én kisfiam most kezdte az első osztályt szeptemberben, és hokis osztályba jár. Tehát tanulnak hokizni, korcsolyázni, hokizni, és most lesz az első hoki meccsük 60-ban. De nagy kemény. És oda családilag elmegyünk, és megnézzük, és kicsit izgulok a fogai miatt, meg egyebek miatt. Maradandók már vagy? Nem, még tejfoga. Hát akkor hamarabb jön a váltás. Majd érted, sajátítsen minél hamarabb az alapokat. És saját védőfelszerelés van már, fogvédő, minden. Hát nem, saját sisak van, meg korcsolya, de az összes többit azt adják az edzők. A kanadai magyar hoki klubban focizik, de azt az is. Igen. Na ennyire értek én, igen, most csak még a hokihoz. Nehéz eltalálni a korongot van, lábbal. Igen, jobb egyébként, mint hogyha mondjuk a magyar nigériai hoki klubban ütni a korongot. Nem, így hitelesebb egy picit, hogy kanadaiakkal tolják együtt. Ezért csak értenek hozzá. Igen. Szerintem nagyon-nagyon jó edzők vannak, meg nagyon jó lehetőségnek tartom én ezt az iskola részéről is, hogy megvan ez az összeköttetés, együttműködés. De nagyon izgulok. Meg fantasztikus fizikumot ad egyébként. Nagyon-nagyon jó fizikumot ad. Hát nyilván alapvetően mondjuk így az alsó test az, ami dominál benne, de hát érdemes megnézni egy jégkorongosnak, vagy egy korcsolyázónak a fizikumát. Most láttam tegnap, vagy tegnap előtt Liu Shaolin Sándornak egy zombiát. Egy posztját, aki ugye egy fantasztikus tehetségű gyors korcsolyázó. Hát nem hiszitek el. Uh-huh. Tehát, hogy egyszerűen félelmetes. Félelmetes, és hát ez vár a fiadra is. Igen, így van. Remélem. Büszke anyuka pedig így minden hétvégén egy hideg csarnokban fog ülni a pálya. Igen. De hát a gyereket szeretjük, úgyhogy bizony, ezt megteszünk. Viszont ő a snorkerezni egy darabig valószínűleg nem fog, mert minden lötyögni fog a szájába. Majd nézzél egyébként profi játékosokat. Direkt nem akarok nézni. Az egy jó családi fotók, milyen viccesek lesz. Nem, direkt nem nézek ilyeneket. De jó, fel kell készülni rá, hogy bármi lehet. Minden napos sportolás, ez ma már elhangzott, tök jó. Ránevelés, egy csomó dologra, jobb a tanulásban, mindenben, meg aztán az életben is jobb lesz. Hát meg azok az aranyérmek, olimpiai érmek, jól mutatnak. Persze. Majd otthon a vitrínben. Úgy legyen, hogy aranyérmek, olimpiai érem. János, meg se kérdezem, mert már tudom, hogy hol fogja tölteni a hétvégét, a robogó piacon. Gyerekek, hétvégén lesz egy nagyon jó kis kiállítás, ugye Twin van, mert hogy robogókat is, meg hajókat is lehet nézni, én oda mindenképpen el fogok látogatni, már csak azért is, mert ki lesz majd az olasz cég, akinek az egyik motorját kiszúrtam magamnak. Egy olyan kis robogóról van egyébként szó, Liberty Fantázia nevű kis gépről, amit egyébként az egész olasz posta, meg a francia posta is használ, és nem hiszitek el, amióta ezt én így kiszúrtam magamnak, azóta csekkolom az összes postás gépet. Tegnap is láttam egyébként Budatétényben egyet. És használják itthon is? Igen. De igen, jó. Az itteni postások is. Igen, ha a francia posta nem téved, akkor... Postás, tehát, hogy nekem ez már vissza a kaptafához kicsit, ez a sztori, de mondom, egy nagyon nyüstölhető, nagy kerekes, nagyon jó kis gépről van szó, hát olasz azt, tehát, hogy még a dizájnra, meg az imidzsre sem lehet egyébként bent gond, és hát tényleg egy nagyon strapabíró jó kis kép, ami kell is egyébként a gyömrőjére, meg a gyömrőjére. Igen, azzal fog bejárni. Igen, erről ma nem tudtunk beszélni, rengeteg témánk volt, hála jó Istennek, de vannak ennek okai, meg még nem csak engem fog érint ez az ok, vagy ezek az okok, hanem még azt az 500 ezer embert körülbelül, akik naponta használják az M3-as, mert hogy a nyáron elindul majd az M3-as metró. Erről beszélünk, a felújítása, ezért mondom, hogy persze majd dumálni fog még erről, mert kőkemény lesz. Úgyhogy magának néz egy mocit, Balázsnak egy hajót. Így van. Szigorúan egy személyest, mert családcentrikus vagyok. Hívjuk már is a nap hallgatóját. Egy nagyon jó üzenettel lett ő a befutó. Igen, hívjuk őt most. Gyerünk. Jó. De most. De most nem tudassál rá, mert melyik kezed van? Reggeli só. Váadom is az óriási tapsot, ha az összes gombot megtalálom hozzá. Ezek szerint sikerül. Igen, kivel beszélünk? Ádám. Szia, Ádám. Na, Ádám, most egy... Tényleg egy olyan hallgatót választottunk, aki gyakorlatilag semmi igazán vicceset nem írt, semmi igazán eredetit nem írt, és ezért esett rá a választásunk, mert általában úgy szokott lenni, hogy mi hétfőtől péntekig mindig valamelyik hallgatót úgy választjuk ki, hogy valami nagyon fánit, valami nagyon vicces, valami nagyon eredetit, valami nagyon húsba vágót írt nekünk, de úgy döntöttük, hogy végre kapjon valaki olyan is, aki egyébként rendszeresen hallgat minket, rendszeresen kommentel, de igazából semmi nagy durranás nem tol be, viszont szeretjük, szimpatikus nekünk, és ugye kötelezett hallgatom. Na, megesett a Jani szíve rajtad. Azért ennyi. Azért, amit megpróbáltam oda vigyeszteni. Jól van, köszönjük szépen. Jó volt. Van egy Rádió 1-es ajándékcsomagod, és még mutatok egy ajándékot. Figyelj! Nagyon az önnyereménye egy családi belépő a Fővárosi Nagycirkusz Cirkuszi Szomszédolás című műsorára, amelyben porondra lépnek a világhírű rippelfivérek és az egyedülálló Jarov csoport. Na, Jarovék, rippelék, érted? Hú, hát ez nagyon jó, pont a páromat szerettem volna elvinni erre, mert ő még soha nem volt cirkuszban, és ennek baromira fog örülni. Jó, de jó, akkor betalált az ajándék. Jó, van, gratulálunk, te vagy a naphallgatója, a Rádió egy ajándékcsomag, és mehettek a cirkuszba a babáddal, vegyél neki pattogatott kukoricát közben, jó? Köszönjük, szia. Mi köszönjük, hogy minket hallgatsz. Szia. A fehérvári kistérségről, azaz a Velencei tóról is hozok akkor én egy programot, mert nálunk Velencei karnevál lesz. Nem a kinti, hanem az itthoni, a Velencei tó partján. Még lehet jönni korizni, de a tóra már nem, viszont a koripályánk még megvan, ha valaki gondolja. De ez is ilyen beöltözős? És a karnevál maga igen, és már ráadásul középkori karnevált fogunk csinálni. Velencén lesz egy csomó program ott a korzó előtt, úgyhogy gyertek nyugodtan, mert mindenkit vár. Nagy szeretettel a rendezőség. Ha valaki gondola, akkor jöjjön. Én neki be se kell öltözni. De jó, hogy szemén lesz. Rátok fél egy kis pihenés. És van még egy fontos program, mert ugye a food truck mozgalom az én szívem csücske, ezek a kis kajázós kocsik ugye már ma nyitnak, és egészen vasárnapig a Millenálison most nem show lesz, hanem rally, food truck rally, és különböző ételeket fognak ott újra értelmezni, de a nagy klasszikusok kint lesz a mindenki a Serényitől kezdve, aki ezzel foglalkozik, ott lesz majd Adoriani Máriusz, a nagy smoker király. Látom az értetlenséget az arcotokon, de aki szereti a nagy húsokat. Nem, azt látjuk, hogy Zsüli integet neked. Ja, jó, csak van, te nem látod. Jó, egy kicsit elragadtam magam. Szevasztok, egy hét múlva itt vagyunk, teljes legénységet. Cső. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagyágyúi. Ez volt mára a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.